Middernacht, maandag 30 januari. Mark Visser met het NOS-journaal. Schaatser Stefan Groothuis is voor het eerst in zijn carrière wereldkampioen sprint geworden. Op de afsluitende 1000 meter reed hij als enige onder de 1 minuut en 7 seconden en hij steeg daarmee in het klassement van de vijfde naar de eerste plaats. Zijn tijd betekende bovendien een Nederlands record. Zilver was in Calgary voor viervoudig wereldkampioen Kyuhyuk Lee. Derde werd Taibum Mo. De beste Nederlander na Groothuis was Hein Otterspeer. Hij werd zevende. Bij de vrouwen ging de wereldtitel verrassend naar de Chinese Ying Yu. Zij hield op de slotafstand net genoeg voorsprong op de Canadese favoriete Christine Nesbitt. De Nederlandse vrouwen Margot Boer en Annette Gerritsen werden vierde en vijfde. De Occupy-betogers in Den Haag hoeven het Malieveld niet te verlaten. Dat heeft de rechter in kort geding bepaald. De gemeente had de demonstranten gesommeerd het veld te verlaten omdat het vannacht flink gaat vriezen. De rechter vindt dat het Occupy-kamp niet weg hoeft, maar staan ook niet toe dat de betogers er slapen. President Sarkozy van Frankrijk heeft maatregelen aangekondigd tegen de economische crisis. Zo gaat de BTW omhoog en komt er een nieuwe belasting op financiële transacties. Volgens de president beginnen de maatregelen tegen de crisis hun vruchten af te werpen. Europa staat niet langer aan de rand van de afgrond, zei hij. In België is vanavond een algemene staking begonnen. Tot morgenavond liggen veel publieke diensten stil. Het is protest tegen alle saneringsmaatregelen van de regering die volgens de vakbonden met name werknemers hard treffen. Vooral de verhoging van de leeftijd voor vervroegd pensioen ligt gevoelig. Er rijden geen bussen en treinen en op de weg zijn blokkades te verwachten. Het weer. Het KNMI waarschuwt dat het plaatselijk glad kan worden. Vooral in het oosten van het land gaat het op steeds meer plaatsen licht sneeuwen. In de loop van de nacht kan het ook in het midden en westen gaan sneeuwen. Overdag temperaturen rond het vriespunt. En de dagen daarna zonnig, met ook overdag temperaturen onder nul. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Heel erg welkom bij de Echte Janne, de radioshow van Poont. En mijn naam is en blijft Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Mailt bij een geluid heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejanne. En je kunt natuurlijk inbellen voor het Echte Janne radiospel. Het gratis telefoonnummer is 0800-1121. Ik herhaal 0800-1121. En natuurlijk voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is speciaal voor onze Turkse luisteraars. Er heeft nooit, maar dan ook nooit, een genocide plaatsgevonden op de Armeniërs. Nou, het kan maar gezegd zijn. Echte Jan, dat ben je of dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald, dat weet je ondertussen. Dus wil jij heel graag commissaris voor de mensenrechten worden van de Raad van Europa? Maar moet je nou bedelen om een burgemeesterspostje omdat de PVV in een hakje heeft gezet, zoals PvdA Frans Timmermans overkwam? Dan ben je dus een gigantische Johan. En zo is het maar met. Laten we nou eens even kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Jan! Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Take it away, Antje. Ja, ja! Willem de Neus Holleder. Ik heb verder niets te zeggen. Ik heb het diverse malen gezegd. Ik hoop dat u me verder niet lastig mee valt. Ja, de Neus die staat na 6 jaar gevangenisstraf op vrije voeten en is ondergedoken. Maar we zullen snel weer wat van hem horen, denk ik. Het is niet alleen de grootste boef van het land, maar ook de man die laat zien dat politie en justitie in dit land op het niveau van Maduro Dam presteren. Laten we nou even eerlijk zijn, Jan. Mooi gesproken, jongen. Ja, maar het is toch niet te geloven? Nee. Iedereen weet wat hij heeft gedaan. Nou ja, denk te weten. En dat toch, officieel ja, mogen we het zelf niet mogen wat niet zeggen. Hij is nee, maar de hand boven het hoofd. We willen hem alleen. Maar ik ben hem wel dankbaar dat hij heeft laten zien dat wij hier nog steeds een totale bananenrepubliek zijn. Als het gaat om politie en justitie. Willem, als je dit hoort, veel plezier en de groetjes van de Jannen. En wat is het eigenlijk? Voor deze week toch wel een soort Jan, dat hij toch... Ja, omdat je vrij bent en een echte Jan. Dag. Ja, oké, hoi. We gaan verder met Nout Welling. Deze informatie is tijdig gedeponeerd bij de waarderingsdeskundige. Wij zijn erop wezen varen. Oh, wat een prachtige man, hè. We kunnen lekker praten. Ik, ik, ik, ik, Echt, als je hem al hoort, dan weet je al dat het een nachtmerrie is. Ik doe dat ook. En een leugenaar. Als ik die kamaf zet, ik nou toch wat even aan. Even 5 minuten nou. Nou, de oud-directeur van de Nederlandse Bank, die heeft er weer niets mee te maken en kan er niks aan doen. Ach. De miljarden in een Belgisch klotenbankje gepompt. Oh. Maar Nauwtje heeft het niet geweest. Nauwtje heeft het niet gedaan. Vergeet even de schuld af te trekken van de vraagprijs. Oh, Nauwtje. Nou ja, wat kan het schelen? Ach, niet zo hoor. Hé? Nauwtje? Schuif maar op die handel. Waar, joh, meid, wat kun jij eraan doen? Baas van de Nederlandse Bank in een paar miljard weggegeven. Wat kan je eraan doen, Nauwtje? Niks. Ik kan er niks aan doen. Nee. Eerst, hè? Wat is het? Huh? Ah, Johan. Een waanzinnige Johan. Een onwaarschijnlijke Johan. Oh, trouwens, over een Johan gesproken. Hero Brinkman. Zeg, want ik ben dat gemanipuleren elke keer zo zat. Ja, dat was volgens mij Hero Brinkman niet. Nee, Hero staat bekend als een man die flink kan uitdelen. Het was een bel, sorry. Het was een bel? Ja. Laat het nog eens horen. Kan Hero nog een keer op? Hero? Nee. Hero? Zeg, want ik ben dat gemanipuleren elke keer zo zat. Dat is Hero Brinkman niet, hoor. Nou, in het café, denk ik. Nou ja, goed. Misschien dat zeg, want ik ben dat gemanipuleren elke keer zo zat. Dit is gewoon iemand die een ballon heeft leeggezogen, man. Zal ik doorgaan? Ja. Hero Brinkman staat bekend als een man die heel erg kan uitdelen. Maar hij laat zien dat hij moeilijk kan ontvangen. Doet notabene beklag bij de grootste grap van Nederland. De Raad van de Journalistiek over een column in de Elsevier. En er stonden dingen in als de Hero, die zouden een knopboekje hebben, wat dan ook. En dat vond hij niet leuk. Er is alleen een probleempje. Hero, Elsevier erkent de NVJ niet. Hé, jammer. Johan! Ja, goed. Ronald Koeman. Dat je liever hebt dat er positief wordt gesproken. Dat, Nou, dat had hij ook niet gezegd als hij geweten had hoe het vandaag afgelopen was, denk ik. Man. Ronald Koeman is een beetje voorstander van de Twitter-censuur. Ons sneeuwvlokje was namelijk boos op Gregory van der Wiel. Die twitterde iets over Ajax en Feyenoord. Gregory van der Wie? Wiel! Weet je wel, die jongen die vroeger rechtsback stond. Hij heeft vandaag geen foutje gemaakt. Dat kan je wel tegenover hem zeggen. Nee, inderdaad. Knap gespeeld. Gregory, niet. Vond je die leuk? Ja, heel geestig. Dankjewel. Ja. In ieder geval, sneeuwvlokje. Sneeuwvlokje, geen succes trainen tot zover. Misschien dit jaar. We helpen het hem ook. Volgens Leo wordt hij kampioen door. Dus, in ieder geval, heel kinderachtig dat hij dat gedoe had. Die Twitterjongen, Twitter-censuur van voetballers, wilde uitgezocht. Maar laten we eerlijk zijn. Dit is natuurlijk geschreven voordat hij met Feyenoord over Ajax heen rolde. Ja. Dus ik denk dat hij niet. Ik doe pijn, maar... Okay, Ronald Koeman, een echte Jan. Vrees een keer. Ja, hoor. Echte Jan, of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Nou dan. Of Johan. Ja, dat begon allemaal zo onschuldig met onze hoofdgast. Ze studeerde aan de school van journalistiek. Deed een mopje lokale radio in Amsterdam. En werd de eerste Marokkaanse nieuwslezeres op AT5. Inmiddels is hij gevestigd medewerker van allochtone zaken voor diverse media. Als mede-columnist voor het gezaghebbende mediavakblad Broadcast Magazine. Als u het kent, kunt u ons bellen. En werkt zij voor de NTR met het programma De Halve Maan. Hele goede nacht en welkom, Raja. Niet Raja, maar Raja. Raja. Raja Velgata. Het is Velgata, Jean. Velgata. Ja. Dus Raja Velgata. Raja Velgata. Velgata. Ontzettend welkom, Raja Velgata. Jan. Ja. Hoe is het met je? Ja, goed. Mooi. We gaan even actualiteiten doornemen. het boerkaverbod. Wat vind je daar nou van? Ja, het is ook voor de hand liggend thema. Hè. Ik dacht ik ga hem krijgen van jullie. Het is in het nieuws deze week. Wij pakken nu gewoon nog even actualiteiten. Ja, dit zijn actualiteiten. Maar ik vind hem iets te voor de hand liggend. Nou, dan gaan we meteen door met Ajax Feyenoord. Ja, het is zo. Maar ik heb liever... Daarom is dan niet in zo'n hoekje. Nee, dat doen jullie al. Nee, maar hier staan verschillende nieuwsfeitjes. Veen, Topman, Bankie, boerkaverbod is er één van. Ja, absoluut. Je hebt gelijk. God, die Stefan Groothuis. Wereldkampioenschap. Geen sport, dat doen we straks. Ik heb nog wel een aantal sportdingetjes. Maar het boerkaverbod, ja, ik ben heel simpel. Ik ben zowel tegen boerka als tegen het verbod. Ja, en dat is lastig, toch of niet? Of vind je dat mensen het zelf maar moeten uitzoeken? Schitterend breed standpunt. Ja, maar dat betekent dat je voor niks bent. Nou, dat vind ik wel weer iets te kort door de bocht. Maar ik ben niet zozeer voor de boerka. Ik denk dat heel erg tussen je instaat en de maatschappij. Maar ik ben wel tegen het verbod. Ik vind dat het wel, zoals het in de wet staat, vrijheid van godsdienst, ja, dat gewoon zo van de baan wordt geveegd. Dat vind ik nogal wat in Nederland. Maar vrijheid van godsdienst, er wordt geen godsdienst volgens mij verboden. Het is alleen dat je... Nee, maar het is wel... het is onderdeel van een religie. En vanuit een religieuze overtuiging. En dat staat wel vast in de grondwet. Dus ik vind dat een... Maar volgens mij staat ook vast in de grondwet dat je je moet kunnen identificeren. Ja, klopt. En daarom zeg ik ook, ik ben tegen burka. En tegen het verbod, omdat ik geloof wel altijd, in die vrijheid. Dat is altijd een beetje... Het is heel lastig, hoor. De argumentje zeggen... Maar waar ik altijd denk van, is dan van... Ja, maar zo'n burka, je bent ook een vrouw. Je hebt toch altijd het idee dat het toch ook iets te maken heeft met je kan me nooit zo goed voorstellen dat vrouwen dat echt willen. Misschien heel raar van mij. Nou ja, het zal... Of misschien dat ik nog ietsje verder mag gaan. Ik kan me ook niet zo goed voorstellen dat we dat moeten willen. Dat vrouwen dat willen. Of zo. Ja, dan ga je nog iets verder. Maar ik geloof wel dat vrouwen zelf de vrijheid hebben om voor die keuze te gaan. En ik geloof aan de andere kant dat er ook vrouwen zijn die gedwongen worden. Absoluut. Dat is ook een realiteit die we gewoon onder ogen moeten zien. Dus... Ja, lastig, er zijn maar hoeveel vrouwen zijn er in Nederland die een burka dragen? 1. En 2, volgens mij heeft de politie ook wel aangegeven dat ze niet echt iets met die burka gaan doen. Dat er geen... Ja, en dat is dan natuurlijk wel vreemd. Want dat is een beetje tegenstrijdig, toch? Nou, ik vind het een beetje een probleem dat de politie gaat bepalen wat ze wel en niet gaan doen in het wetboek. Blijkbaar. Want de volgende kan keer als het... ik door rood rijd en hij gaat me bekeuren, zeg ja, Jaapie, hier heb ik nu even geen trek in. Ja, maar blijkbaar kunnen ze het wel zeggen. Volgens de Centrale Ondernemingsraad is het gezegd. Ja, voorzitter. Het is wel gezegd, maar volgens mij mag het niet. Volgens mij mag je niet als agent even bepalen wanneer je wel of niet optreedt. Ik denk dat de praktijk het moet uitwijzen. Ja, ze kunnen waarschuwingen geven, dan heb je geen boete, maar dan moet je wel een beetje je werk. Ik denk dat er gewoon een Nederlandse miljonair moet opstaan en die gewoon al die boetes gaat betalen voor die dames. In Frankrijk had je dat toch? Ja. Ja, Nederland. Is er misschien een Nederlandse miljonair die boetes wil betalen voor vrouwen met een burka? U kunt bellen Twitter naar 0800-1121 en dan gaan we eens eventjes... Maar er wordt ook al gesproken dat deze vrouwen die sluiten zich uit van de maatschappij. Laat eerlijk zijn, het wordt een beetje lastig om te solliciteren. Ja, maar dat vind ik dus persoonlijk ook. Ja, dat is ook zo. Maar vind je dan bijvoorbeeld dat ze wel op hun uitkering gekort moeten worden? Want ze kunnen niet solliciteren. Tenminste, ze kunnen wel solliciteren. Ja, maar de vraag is of ze aangenomen worden. Nou, die worden niet aangenomen, want zo'n type wil je niet achter de kassa. Ik heb er nooit één gezien. Nee. Dus of ze moeten gekort worden op hun uitkering... Ja, ik weet het. Ik weet niet of ik daar iets van moet vinden. Nee, weet ik ook niet. Ah, joh, dus, maakt het uit. Hey, het ontkennen van de Holocaust, dat mag dus in Nederland. In Frankrijk is het nu verboden. Maar. En in Nederland mag het. Dus, steek van wal. Hoezo? Nou, het heeft allemaal niet plaatsgevonden. Ja, jullie gaan mijn woorden in de mond leggen nu. Nee, we gaan nog helemaal niks in. Dan doen we pas in de tweede blok. Gaan we jouw woorden in de mond leggen. Maar het eerste blok hebben we afgesproken. Geen woorden in de mond. Nee. Heb jij woorden in de mond gelegd? Niet. Nee. Ik ook niet. Zou niet durven. Je zou niet durven. Ja, ik heb mijn bodyguard bij me. Heb je hem gezien of niet? Galit is dames en heren, er zit hier een man. Galit. Een hele geblokte man. Met een ik lek 2 meter hoog. En een mooie lichtblauw basketbaljasje aan. Dus hij ziet er allervriendelijkst uit. Dus als jullie denken, hoe kan het nou opeens dat de Janne zo ontzettend multiculti mining zijn? Dan weten jullie waarom. Dan komt dat door Rashid. Want wij hebben geen blauwe ogen. En dat willen we ook niet hebben. Nee. Galit, Rashid, Bo, het is allemaal een pot nat. Daar ben ik heel makkelijk in. De Holocaust ontkennen. Ja. Wat vind je dat? Vind je dat moet kunnen? Nou ja, dan krijg je de discussie. Volgens mij heeft de journalist Gustav Bessems daar ook voor gepleit. Hè, om dat dan gewoon te mogen ontkennen. Ja. En dan krijg je de discussie niet zozeer over de Holocaust of over de Armeense genocide. Maar dan krijg je een discussie over vrijheid van meningsuiting. In hoeverre dat absoluut zou moeten zijn. Ja. Dat vind ik persoonlijk veel interessanter. Nou, luister. Wat vind jij? Moet de vrijheid van meningsuiting absoluut zijn? Raja Vilgada. Nee, absoluut niet. Oh. Wel oh. Dat hij er is. Ja. Oh. Dan schrik je even hij moet er wel zijn, maar, ja, maar niet helemaal. Helemaal niet van, maar wij zouden het graag toegelicht willen zien. Raja. Ik vind het als journalist en als programmamaker en als columnist... vind ik het heel belangrijk om te kunnen zeggen wat je wil zeggen. Ja, ik denk dat het ook wel moet in het land. Alleen ik vind dat wij met z'n allen hier in Nederland daarin doorgeschoten zijn. En iedereen roept maar wat vanuit dat kader. Vrijheid van meningsuiting staat in de grondwet. Het is ons recht, zeker na de moord op Theo van Gogh. Zijn we daar massaal achter gaan staan. Dat heb ik zelf ook gedaan. Ik hou ook van het debat, ik hou ook van discussie. Alleen wat je nu heel erg merkt, dat is echt een tendens waar Theo van Gogh ooit mee is begonnen, maar dat het heel erg ver kan gaan. Dat je heel erg het op de man speelt, het heel erg onder de gordel en in het kader van alles kunnen zeggen vanuit die context van vrijheid van meningsuiting, kun je dingen dus blijkbaar gaan ontkennen. Kun je mensen helemaal of proberen een poging tot afbranden. Ik vind dat nogal wat. Maar waar is dan de grens voor jou voor die vrijheid van meningsuiting? Want ik snap er helemaal niks meer van wat nou, je zegt. Nou, ik denk dat je het wel snapt. Maar ik denk dat de grensmaat een laster. Wanneer je gewoon echt iemand zodanig beledigt. En dat is maar natuurlijk op belediging kan je toch geen straf zitten? Nou, wel als iemand daar gewoon wel persoonlijk heel veel last van dus heeft. Dus stel nou dat jij vanavond boos op mij wordt en je zegt... Dan zit je dan met dat kleine pikkie van je. Ja. Dan kan ik aangifte gaan doen, want ik voel me dan als beledigd. Als jij je beledigd voelt, dan zou je dat eigenlijk moeten kunnen maar doen. Maar dan zijn we ons nog... Dus beleven... iemand rijdt door rood en je zegt, hey lul, straks in de rechtszaak. Ik vind dat toch een beetje een kromme vergelijking, Jan. Ik denk dat je heel goed begrijpt wat ik bedoel met het voorbeeld. Ik denk het wel. Ik denk dat we met z'n allen de grenzen opzoeken en verder gaan... Mm-hmm. dan waar vrijheid van meningsuiting in eerste instantie voor bedoeld is. En dat is elkaar gewoon scherp houden. Die moet absoluut zijn, alleen je moet je afvragen of je het altijd alles wil. Moet willen zeggen, denk ik. Dat heeft iets te maken met fatsoen. Dat heeft iets te maken met van ja, en ik denk hoe ver dat mensen... ga je. En dat vind ik ook wel mensen. Maar je moet wel absoluut zijn. Ja, in principe is niet, vind ik ook. Je kunt niet, dat is heel moeilijk, denk ik, om te gaan zeggen, ja, maar dan liggen we precies daar. En we voelen maar allemaal... je kunt dat ook niet meten. Nee, ik zag ook niet dat een meetbaar iets is. Nee, dat was lastig voor de rechter dan. Het is zeker heel erg lastig. Ik bedoel, we leven toch echt ook in een land waarin Wilders wordt vrijgesproken, terwijl er wel degelijk motieven zijn. Waarin die je racistisch zou kunnen noemen. Dus ik vind het heel erg lastig om dat heel concreet en ook echt absoluut zeg maar te kunnen zeggen. Ik vind dat het begrip vrijheid van meningsuiting is zo rekbaar geworden de afgelopen jaren. Ik heb daar persoonlijk ook als columnist last van gehad. Van vrije meningsuiting? Niet van vrijheid van meningsuiting, maar hoe anderen dat hebben geïnterpreteerd. Waarin je kan worden weggezet als iemand wie je niet bent. Mm-hmm. En op het moment dat je daartegen gaat ageren, dan wordt jou op een bepaalde manier de mond gesnoerd. Want ja, het is vrijheid van meningsuiting. En dat vind ik een beetje ver gaan. Maar jij vindt eigenlijk dat Wilders in de gevangenis moet zitten op dit moment? Nee, ik zeg niet dat hij in de gevangenis moet zitten. Nou, je vindt ik dat hij te ver gaat en dat hij over de wet heen gaat. En dan moet je de gevangenis in. Nou ja, als je het zo zwart-wit stelt, dan wat mij betreft mag hij best wel brommen. Als hij daardoor tot zelfreflectie komt. Want ik vind dat hij daarin... Nederland geeft ruimte. Als iedereen moet gaan brommen dat hij tot zelfreflectie moet komen, dan wordt het heel druk in de gevangenis. Nou ja, het is misschien voor hem een goede oplossing. Maar je kan toch geen voorstander zijn om een politicus in de bak te smijten, omdat hij wat zegt wat jou niet bevalt? We zitten hier verdomme in het Vrije Westen. Klopt. Maar wat ik al zeg, in het kader van vrijheid van meningsuiting, zoals Wilders daar ook misbruik van maakt, vind ik dus te ver gaan. Want je zet gewoon een hele religie weg. Je zet mensen weg, je zet doelgroepen weg, je zet hele gemeenschappen weg. En op het moment dat mensen dan iets gaan roepen vanuit het kader, ja, maar dan is het vrijheid van meningsuiting, dan moet het gewoon kunnen. Ik vind dat je daar met z'n allen, als je wilt samenleven in dit land, daar gewoon heel erg concreet rekening mee moet houden. Je kwam net met het voorbeeld Theo van Gogh, dat hij te ver is gegaan. Heeft hij die moord dan ook op zichzelf afgeroepen? Nee, kom op, weet je. Ik bedoel, ik vind dat zo makkelijke. Wat? Om dat te zeggen, dat hij de moord op zichzelf heeft afgeroepen, natuurlijk niet. Daarom zeg ik ook, vrijheid van meningsuiting, daar zijn gewoon bepaalde dingen gewoon heel erg lastig bij. Hij is altijd een voorbeeld geweest van iemand die heeft kunnen zeggen wat hij altijd heeft willen zeggen. Ja, daar was hij goed in. Ja. Ja, precies. En daar sta ik ook voor als journalist. Absoluut. Vrijheid van meningsuiting. Nee, daar stond je niet absoluut voor. Dat zei je net dat je er niet voor stond. Nee, in absolute zin. Maar als journalist sta ik absoluut voor vrijheid van meningsuiting. Maar als mens niet? Nee, journalist is inherent aan mens, toch? Nee, maar je zei net dat er als journalist, grenzen moeten zijn. Ja, in absolute zin. Je kunt gewoon niet altijd alles zeggen wat je wil. Er is op een gegeven moment een grens. En nou wat die grens is, dat is aan jou om te bepalen. Zoals ik aangeef dat voor mij een bepaalde grens... Of het nou Wilders is, of een blogger, of iemand die op Twitter een mening uit... daar kan ik iets van vinden. Dat vind ik te ver kunnen gaan. Is ook zo. Als ik kijk hoe mensen met elkaar omgaan social media-wise... kan het heel ver gaan. Iedereen, dit is allemaal microblogging. Dat is allemaal, er wordt gewoon geblogd alsof je leven ervan afhangt. Iedereen heeft een mening. En iedereen heeft maar macht om iets over jou te kunnen vinden. Maar en dat dan meteen prima. Als waarheid kunnen zeggen. Nee, maar het is toch prettig? Omdat iedereen voor sommigen is het prettig. Ja, maar dat betekent namelijk... Ik word ook wel eens beledigd. En ik denk altijd, die lieverd, die zit thuis lekker op de bank. En die heeft waarschijnlijk ook geen vriendin. En die is eenzaam. En die zegt nu dat ik dood moet. Ik denk, schattig. Ik vind dat persoonlijk niet zo. Het is niet leuk om iedereen voor de rechter te slepen. Nee, maar je kan niet iedereen voor de rechter slepen. Ik denk dat wel duidelijk is. Maar ik vind wel dat vind ik ook wel. Dat je een grens vind het heel vervelend bijvoorbeeld. Je mag toch zelf bepalen wat jouw grens is. Als ik dat vind, dan is dat toch ook wel gewoon weer mijn recht. Nee, natuurlijk mag je bepalen. Dat is juist de grote grap van die vrijheid van mensen. Dat je mag vinden wat je vindt. Alleen... er is maar één ding leidend in het land. En dat is de wetboek. Of het wetboek. En dus dan wordt belediging zo lastig. Kijk, oproepen tot geweld en een heleboel aanpakken. De bak in flikkeren, prima. Maar tot die tijd belediging... Ja, ik denk eerlijk gezegd dat als dat het mechanisme, het enige instrument moet zijn dat je mensen al niet voor de rechter sleurt. Dat zou toch jammer zijn? Is dat het enige morele... Nee, maar ik bedoel, we leven toch in een democratie. Je hebt toch ook gewoon recht om je gelijk proberen te halen als jij vindt dat jij... Maar waar ligt je, maar je gelijk? Nee, nogmaals, het is gewoon, je kunt dat niet meten. Je kunt wel aangeven dat jij gekwetst bent. Je kunt aangeven dat je beledigd bent. Ik geloof me, ik heb een groot incasseringsvermogen. Ik heb zelf ook een grote mond. Ik heb ook dingen geschreven. Nou. Maar er zijn op een gegeven moment wel dingen gebeurd waarvan ik denk, ja jongens, dit gaat wel gewoon heel erg ver. In wat voor land leven wij? Dat we zo met elkaar moeten gaan. En dat vind ik nou een mooi bruggetje, Raja. Nou. In wat voor land leven wij dat het zo ver moet gaan dat Q-Music, ja... Oh, is een mooi bruggetje, ons Jan, ja. Spel, ja, heeft gejat. Wat vind je daarvan? Ik heb geen idee wat voor spel het wij is. Wij hebben hier het kutspel. Die is ontworpen door de kutkabouter. Ja. Dat is die kleine die achter het glas zit. Die heeft een fantastisch spel bedacht 2 jaar geleden. En wat schetst er onze verbazing? Q-Music heeft exact het spel gekopieerd. Laat maar even horen. News Mashup. De nieuws mashup bestaat uit 3 nieuwsfeiten uit de afgelopen week. Die zijn door elkaar gerusseld en gedaan. En ja, jouw de taak om de 3 berichten eruit te halen. Geert Wilders stelt Kamervragen over het moskeebezoek van... Joran van der Sloot. Geert Wilders droeg voor de gelegenheid een abaya, een zwart gewaad tot op de enkels... en een blauwe sluier. Geert Wilders... Is de irritantste bekende Nederlander in een reclame van het afgelopen jaar... waar wij massaal hebben weggezet. Ja. Welke 3 berichten gaat het om? Kijk, wij zeggen altijd, die kabouter die kan er niks van. Nou, wie dit heeft geknipt, die moet de gevangenis in. Nee, maar het punt is, wij hebben dit spel. Wij hebben al 2 jaar dit spel. Precies en hetzelfde. En nu Q-Music exact hetzelfde spel, opeens. Weet je hoe dat heet? Dat heet volgens mij plagiaat. Dat heet volgens mij ook plagiaat. Precies. Er komt een rechtszaak, er staat een advocaat. Ja, de vrijheid van meningsuiting, leuk en aardig, maar dit is ook belangrijk. Dit gaat te ver. Vrijheid van meningsuiting. Dan. Perfect. Dan. Maar één ding, met je poten, van blijf van het spel afblijven. Precies. We komen zo bij je terug, Raja. Ja, want het is nu aan tijd voor de god van de evenwichtigheid. De vriendelijke bebrilde reus. Het is tijd voor La Vie en Rose. In Frankrijk is het verboden om genocide te ontkennen. Verboden om te zeggen dat iets niet heeft bestaan. Wij konden natuurlijk niet achterblijven en dus werd ook in ons land door de ChristenUnie gevraagd om ook zo'n verbod. Liever gezegd, een verbod op het ontkennen, rechtvaardigen en bagatelliseren van een volkerenmoord. Toch aardig, christenen die een verbod op ontkennen en bagatelliseren van iets ernstigs wensen. Dan zit binnenkort de hele top van de katholieke kerk in de bak. Maar goed, premier Rutte heeft gezegd dat het kabinet niet zo'n verbod wenst. En dat is maar goed ook. Ik ontken zoveel en dat is mijn recht. Het verbod op Hitlers boek Mein Kampf, dat alleen in ons land en Duitsland geldt, staat ook al haaks op onze vrijheden. Waarom zou je dat klote boek niet mogen lezen? Ik bepaal zelf wel wat voor bagger ik lees. Ik heb ook Klu gelezen bijvoorbeeld. Het verbieden van ontkenning is exact wat het verschil moet maken tussen het Vrije Westen en de totalitaire regimes. Of dat nou wordt opgelegd door religie of ideologie. Met het ontkennen van bijvoorbeeld de massamoord op de Joden in de Tweede Wereldoorlog maak je gebruik van het recht op vrije meningsuiting, hoe belachelijk die mening ook is. En als belachelijke meningen verboden wordt, zit straks de halve Tweede Kamer in de gevangenis. En dat, lieve mensen, moeten we toch echt niet willen met z'n allen. Man, dat was toch lang niet slecht. Al zeg ik het zelf. Q-Music, vuile jatmaus, hè? Ja. Even verder, Jan. Onze gast van vanavond is namelijk de bedenkster van de kleurrijke vrouwenlijst. Ah, wat zeg je? De wat? De kleurrijke vrouwenlijst. Een lijst met vrouwen die in de reguliere lijstjes altijd over het hoofd worden gezien. Ja, omdat ze een hoofddoekje doen. Hey, waar is de wat ben je aan het doen? Hij is mee. Oh, hij is mee. Ze heeft hem mee. Dit kan niet. Raja, ik vind alles goed. Alleen wij krijgen nu een boete. Oh ja? Ja, je mag geen... Dit is niet de markt. Dit is mijn publicatie. Ja, wij moeten nu allemaal wat doen. Wij moeten dit ook doen. En dit is mijn publicatie. Ja, als we dit niet doen, dan moeten minimaal 3 boekjes gepubliceerd. Mag ik dan nu het intro afmaken? Kijk, luister, ik ben de televisie... zo ontzettend van mijn leg gebracht hier zo. Ik ben televisie... Hoe vaak moet ik het dan nog zeggen? Raja, is mijn sterke kant niet? Nee, dat klopt. Ik ben een voorlezer. Een voorlezer. Daar ga ik nu mee verder. Ik vind je wel een leuke voorlezer, Jan. Maar ik ben een televisievrouw en ik ben heel erg visueel. Dus ik denk, ik neem hem mee, want ik wist dat jullie het erover zouden hebben. En voor de mensen thuis, of voor de twitteraars, of van alle bloggers en haters, et cetera, dit is de lijst. Wat ben je nou aan het doen? Echt, Raja wil ons jaarbudget aan boetes doorheen jakkeren. Jan Heemskerk, die kan gewoon tekstjes voorlezen. Dat is het. En dat gaat steeds beter. Laat het eerlijk zijn. Oké, okay, nou, dan geef ik hem uit. Maar jij hebt het nu gestoord aan tijdens het voorlezen van een tekstje. En dan raakt hij verslag. Ja, maar dat is volledig. Even de bedoeling. Zo, één momentje, Rasha. Gaat-ie? Kan je het weer... Je moet hier. Ik weet het ook niet meer. Je bij Sundate. Zal je best? Ja. Oké, gaan we weer. Ja. Welkom terug. Ik begin wel even overnieuw. Ja, begin wel overnieuw. Godverdomme, Rasha. Hier is ooit. Onze gast van vanavond is de bedenkster van de kleurrijke vrouwenlijst. En dat ding houden we nu naar beneden, hè? De kleurrijke vrouwenlijst. Ze zit er nu op. Een lijst met vrouwen die in de reguliere lijstjes altijd over het hoofd zijn. Oh, waarom dan? Oh, waarom dan? Omdat ze een hoofddoekje dragen. Omdat ze een hoofddoekje dragen. Wat een leuke woordspeling. Ze deed er een jaar over om de lijst samen te stellen. Jezus, wat lang. Zoeken. Maar ze won er een belangrijke prijs mee. En zo is het net. De Democratieprijs. Juist, vrije verwezenlijking. Welkom terug. De grote voorvechter van de Nederlandse vrouw, Rasha Velgata. Nee, Velgata. Nee, gaat dat toch? Nee, Velgata. Het is Velgata, Velgata. Het maakt ook helemaal niet uit, jongen. Ah, het maakt ook geen moer uit. Zeg wat nou is, wat het bereik. Ja. Het is officieel Velgata. Velgata, Rasha Velgata. Lieve Rasha Velgata. Waarom in hemelsnaam een kleurrijke vrouwenlijst? Ja. Ik verveelde me. Ja, precies. Weer zo'n Marokkaanse vrouw die niet weet wat ze moet doen. Precies. Kon je geen linzensoepje maken of zo? Het is of een boerka dragen of een lijst maken. Nou, wat is dit nou? Nee, maar even serieus. Waarvoor is het nodig? Ik weet het niet. Je weet niet wat je aan het doen bent overdag? Jawel, jawel. Het was op de avond van de uitreiking van de machtigste vrouwenlijst van 2009. En ik moest een kolompje voordragen. En ik keek de zaal in en ik dacht... Ja, heel erg leuk en heel erg mooi, al die dames. Maar ik mis toch wel wat... Hoofddoekjes. Kleur, nou niet zozeer hoofddoekjes. Hoeveel hoofddoekjes heb jij hierin geteld? Nou, ik denk niet dat Jan hem heeft gelezen. Nee. Ik denk met op nummer 1 staat... En die lijst is ook helemaal niet absoluut. Nee, het is ook niet absoluut. Kleurrijke wie staat er op 1? Dat is gewoon puur symbolisch. Dat is Fatem El-Atik. Wie? Fatem El-Atik. Oh, dat is die mevrouw van de PvdA... Die wat probleempjes heeft met... Nou ja, ik wil me niet inhoudelijk uitlaten over wie en wat en wat ze wel of niet doen. Maar opeens staat en laat ik. En dat was gewoon niet zozeer omdat ze de machtigste kleurrijke vrouw is. Maar gewoon omdat zij een voorbeeldfunctie heeft voor heel veel dames. En, maar hoe bedoel je dat? Want ze bakte niet zo heel veel van... Ja, dat vind jij. Maar goed, ik ga het niet hebben over Elatik en haar politieke ambities. We hadden het toch over de lijst? Ja, nee, maar jij zegt... Wacht even. Er zijn miljoenen gespendeerd aan Music Q, het gebouw. Ja, dan moet je vader bij Elatik bellen. Ze heeft €15.000 aan een boot uitgetrokken. Ze heeft op een gegeven moment... moest ze weggaan daar? Is ze weer door een achterdeurtje binnengekomen? Jij zet haar op de eerste plek. Heb ik een beerput opgetrokken. Dit was in 2010. Dat was volgens mij voordat u überhaupt... Oh. Maar als jij die achteraf discussie bleek. Wilt... Ik wil helemaal geen discussie. Bleek. Maar dan als je dus een crimineel op één zet, ja, dan denk ik, waar ben je nou helemaal mee bezig? Doe niet of zo is lullig. Dat lijst met boeven? Doe niet zo lullig. Ah, je hebt gelijk het ook. Is geen boef. Jij bent een grote boef. Nee, maar weet je, mijn lijst is gewoon als een soort ludieke actie op alle lijsten. Ik bedoel, we zijn een lijstjesland. Ik bedoel, we hebben... Ja, je hebt gelijk ook. We houden toch van lijstjes, of niet? Lijstjes. Maar we hebben ook wel iets met positieve discriminatie. Een vreselijke grote term die ik nou weer positieve gegooid. Discriminatie. Het zijn gewoon leuke vrouwen op een lijst. En maar zijn... leuke vrouwen, dan is dat... Dat heb ik hetzelfde met de gay games. Dan gaan die nichten met elkaar worstelen. En dan gaan ze roepen... Ja, want we willen niet buiten de samenleving gegooid worden. Waar moeten nou gekleurde vrouwen in hun eigen lijstje? Je isoleert jezelf toch ook niet met zo'n lijst? Jawel, je zet jezelf in een hoekje. Daar houden wij niet van, echt Janne. Nee. Want je zet niemand in een hoekje. Jawel. Ik wil andere lijsten inspireren. De machtigste vrouwenlijst van opzij... die heeft een jaar na mijn lijst... meer kleurrijke vrouwen op de lijst gezet. Die is daar concreter naar gaan kijken. Ja. Vooral misschien is de lijst inderdaad niet zo kleurrijk. Maar mijn vrouw heeft ook een lijstje. Oh. Ja, de Viva 400. Nou, precies. Dat is het lijstje van mijn vrouw. En staat Rasha Velgata erin? Die heeft zelf al zoiets. Eigenlijk is het al erg... Eigenlijk is het al erg dat we een lijst moeten maken die speciaal voor vrouwen is. Want dat heb je met TEDx Women bijvoorbeeld. Ja. En Women Inc. Ja. Maar die zegt ook altijd... Eigenlijk zou ik het toch wel heel erg vinden als ik alleen maar op een lijst stond. Omdat je een meisje hebt. Ben. Ja. Nou ja, ik zou dat niet zo anders. Wat zei je dan? Meisje bent. Jij bent de baas van Playboy en je vindt het woord kutje vervelend? Nee, in een context. In een goede kutjescontext. Context. In een goede kutjescontext vind ik het helemaal niet erg. Maar... Dit is geen kutjescool. Kijk dan wat je met Rasha doet. Ik vind het zo grappig. Verlegen. Nee, niet verlegen. Ik vind het heel grappig. Maar het is wat Jan probeert te zeggen met 95 miljoen woorden... is waarom moeten we er nou een lijstje hebben met donkere meiden... en meiden met een doekie? Want één ding... We zijn voor liefde. We horen allemaal bij elkaar. En als je ergens goed in bent, dan kom je op een lijstje. Doekje, donker haar, x-benen. Maakt geen moer uit. Dat we dus allemaal eigenlijk weten dat die vrouwen heel erg geholpen moeten worden. Omdat ze om op een lijstje te komen. Nou, weet je, over een paar jaar is die lijst voor mij ook helemaal niet nodig. Ik weet alleen Kijk, als ik daarin mensen een voorzetje kan geven. En natuurlijk zijn er mensen die kritiek hebben. En die lijst, het zijn alleen maar vriendinnetjes. Ja, het zijn wel alleen maar vriendinnetjes. Weet je, dan denk ik, ga zelf zo'n lijst maken. Hou je bek. Nou, klaar mee. Wat een vuil. Zag je dat even? Godverdomme. Hou je bek, dat ik zelf een lijst maken, Roos. Raja, die ontvlamt. Nou, ja, we hebben een kwaaie Marokkaanse vrouw in de ik zou zeggen temperamentvol. Jezus, ik begin aan. Zit die Rashid nog? Op je stoel? Voel je bedreigd, heel moeilijk. Oh, hij kijkt me boos aan. Oh, Jan. Als je één keer de vier naam tegen zegt, komt hij er binnen. Je voelt je bedreigd. Nee, dat is helemaal oké. Hey, weet je wie ik zo grappig vind? Over leuke vrouwen met hoofddoeken gesproken. Die meisjes van Halal, moet je er ook zo om lachen? Goh, wat zijn die leuk. Die... Ja, daar moet ik zo om lachen. Krut. Dan het stil. Dat zijn dus meisjes. Staan ze op je lijst? De meiden van Halal staan op mijn lijst. Ja, weet je wat ik nou zo grappig vind aan die meiden van Halal? Die kunnen niets. Helemaal niks. En die staan overal. Die komen overal langs. Dus, want er zit zo'n producent. Die zegt, we moeten iets. We moeten een buitenlands tintje. Weet je wie we bellen? De meiden van Halal. Die staan overal bij elke producent. Die zeggen, van, ja, we moeten iets. Weet je? Iets geks. Nee, maar meiden ik vind ze, het zijn goede programmamakers. Ze hebben toch wel gewoon televisie gemaakt. En dat zijn meiden die aan het begin hebben gestaan van die islamdebat en discussie op tv. Dus ik heb daar gewoon respect en bewondering voor. Ik bedoel, je kunt ze slecht vinden of niet grappig of talentloos. Wat jij ook maar vindt, dat mag je vinden. Hé, want vrijheid van meningsuiting. Ja. Yes. Maar tegelijkertijd zijn het wel meiden waar ik respect voor heb als programmamakers, absoluut. Nou. Ja, nou vind ik ook hoor, je hebt gelijk. Nou, dankjewel. Ja, ik wil gewoon even gelijk geven, Jan. Je kijkt mij een beetje aan, een beetje appelig. Je denkt, wat gebeurt hier? Nee hoor, ik vind het heel groot van je dat je ook een gelijkje aan Raja geeft. Trouwens, Raja, wat er nu gaat gebeuren, dat doet ons een beetje pijn. Want wij hadden iets heel moois en dat is ons ontvreemd uit ons huis. Dus over talentloosheid gesproken. Ja, ieder radioprogramma... Heeft een spel. En ons spel is deze week... Gejat door dus de collega's. Van ja, die we op zich hartstikke hoog hadden zitten altijd. En de Q staat vanaf nu voor de Q van Wim, van kutzender. De superheld van Hels van Hel. Dit is dus het topspel voor Q Music. Ja. 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Het echte Jannen radiospel. Dat is echt een heel moeizaam. Ja, ik leg het nog één keer uit. In het citaat dat je straks te horen krijgt, er zitten 3 nieuwsfeitjes verborgen. Hoor je dat, Wim van Helden? Een citaat waar 3 nieuwsfeitjes in verborgen zit. Heb je er misschien ook iets mee? Zeg, waarom ga je niet in je show gebruiken? Welke 3? Bel 0800-121 als je ze herkent. En de winnaar krijgt de enige echte Jannen t-shirt. Wat geeft die Wim van Helden eigenlijk weg? Als hij middel... enige superhelden t-shirt van Wim van Helden. Maar goed. Nou ja, goed. Laat me horen. Maakt niet uit. In Sint-Willebroort in Brabant is een auto aan de Duitse bondskanselier Merkel ingereden. Er werden bloemen gelegd en toespraken gehouden. Onder meer door burgemeester Van der Laan van Amsterdam. Dit is toch veel beter. Nou ja, heb je dat... Hebben we dat ding van Wim van Helden nog? Of moet je het verschil eens luisteren? Onvoorstelbaar, niet wat verschil. Te geloven. Hier. De nieuwsmashup bestaat uit 3 nieuwsfeiten uit de afgelopen week. Die zijn door elkaar gehusteld en gedaan. Oh. En jou de taak om de 3 berichten eruit te halen. Van ons! Geert Wilders stelt kamervragen over het moskeebezoek van... Joran van der Sloot. Gewoon een andere spreker erop. Geert Wilders droeg voor de gelegenheid... Zeg maar uit! Ik word hier zo kwaad van. Doe de onze nog even. Nog even de goeie. Ons radiospel. In Sint-Willebroort in Brabant is een auto aan de Duitse bondskanselier Merkel ingereden. Er werden bloemen gelegd en toespraken gehouden. Onder meer door burgemeester Van der Laan van Amsterdam. Schitterend stuk montage. Dit is dus het radiospel, Wim van Helden, als je dit hoort. 1121. Kan iemand bellen? Ja, als iemand kan bellen, dan kunnen wij verder met ons leven. 0800-1121. En we hebben niemand minder dan Ed de Pet aan de lijn. Eddie! Hallo, met Ed. Dag Ed. Oh, dag Ed. Hallo Ed. Dag Janne. Dit spel is en blijft van ons, Ed. Ja, denk ik ook. Dat denk ik ook. Toch. Vast. Ja. Heb je ook nog het antwoord? Ed, of liever gezegd, de drie... Ed, wat zeg je? Een restaurant kan een auto binnenrijden. Ja, ja. Meen je dat nou? Ja, oh, is ja, dat ja. Hier? Klopt, inderdaad, ja. En de andere bloemlegging is de herdenking van de Joodse vervolging, van de Jodenvervolging. Ja, ja, ja, ja, ja hoor. Ja, ja, ja, inderdaad. Kan lekker, Ed. En Merkel, ja, die gaat morgen naar de conferentie in Brussel. Ja, dat is een breibeurs, daar gaat ze heen. Helemaal goed. Eddie, je hebt het enige echte Jan een t-shirt gewonnen. Hartstikke ik zou zeggen, mooi. Maak er iets moois van, trek hem aan, wees er trots op. Want als je ergens een mooi t-shirt kan winnen, is het bij de echte Janne. En trouwens, waar je een vreselijk lelijk t-shirt kan winnen, is bij Q Music, ja, nou. Bij Wim van Helden. Oeh, die ons spelletje heeft gestolen. Lelijk. En Wim, als je het hoort, Bram in Moskovits, neem morgen contact met je op. En nu wordt het tijd voor een stukje muziek. Ja hoor. Want we moeten even ontspannen. Nieuw! Here comes the sun, and I say it's all right. Deze was speciaal voor alle babyboomers die nog luisteren. Jullie denken, wat krijgen we nou voor een zeikerige muziek bij de Beatles? Nee jongens, dit is weer, we hebben weer last van een bruggetje. Ja. Man, Jan, pak een beetje, dat nog reet. Zal ik nog even vertellen dat het precies 53 jaar geleden was... dat het laatste publieke concert van de Beatles op het dak van het Apple... Nou, jij vraagt of je dat had moeten zeggen. Ik zeg, had je niet moeten doen. Had ik niet moeten doen. Ik ga meteen door met de horrorwinter. Want we hebben het er al een tijdje over. Maar nu staat Jan toch echt voor de deur. We gaan met z'n allen naar de kloten. We vriezen dood. En we kunnen vanwege de harde grond niet eens begraven worden. Het wordt één grote gruwelijke ramp. En wie hangt er aan onze telefoon? Weerman Mark Pedau. Een hele goede nacht. Dag Jan. Alles goed, Mark Pedau. Ja, nou. Wat een energie, joh, hebben jullie. Ik ken het programma niet, maar dit is even een overschakeling natuurlijk, hè? Nou, ja, nee, wat de Colombiaanse poederboer allemaal niet kan doen, hè? Nou. Mark Pedau. Ja, luister eens. Gaan we dood? Ja. Nou, ik denk het niet, maar we staan toch echt aan de vooravond van een historische kou-inval. Want wat er gaat gebeuren is gewoon ongelooflijk. En ik... zegt dat eigenlijk al een paar dagen op de site. Niemand heeft op dit moment in de gaten hoe luguber koud het gaat worden de komende periode. Luguber koud? Brute kou gewoon over heel Europa. En Nederland pakt toch ook wel een behoorlijk deel mee. Hoe luguber koud wordt het, Bart Spetto? Praten we min 18 of zo? Nou, ik... wat ik nu ga zeggen, dat gelooft gewoon niemand. Maar doe het toch wel uitkomen, denk ik. In de Alpengebieden, daar gaat de temperatuur naar min 40 tot min 50 graden. Ja, dat is onvoorstelbaar. En in een paar hoge dalen, er is verschrikkelijk veel sneeuw gevallen de afgelopen periode. Ja, ik denk dat je dan uitkomt, dat is dan Fountainsee en Glatte Alp, dat zijn van die hoge dalen. Ja. Dan kan het wel eens min 52 worden. En hoe koud wordt het in Nederland? Mark Putto, wat laat ze de pest krijgen daar? In Nederland gaan wij aan het einde van de week naar temperaturen tussen min 10 en min 15 met wat uitloop op een enkele plaats, Twente of zo. Dan kan het min 17, min 17,5 worden. Gooi me maar in! Dames en heren, jongens en meisjes, echte Jan Luisteraars. Het is niet te geloven, maar de weerman, de enige echte weerman in Nederland, Mark Putto, heeft net voorspeld dat het in Nederland min 17 graden... Zijn die 17? Ja, in Twente. Min 7 in Twente? In Brabant of zo, ja. Min 17, Mark Putto! Ja, en het leuke is dat het KNMI en Meteo Consult, die gaan dat pas over een dag of drie vertellen. Maar goed, ik zeg het hier al. Is er een sinister complot over, Mark? Dat ze het geheim houden omdat ze denken, dan breekt paniek uit. Dat is het. Nee, dat is het niet. Ik denk dat ze gewoon heel voorzichtig zijn. En dat moet ook wel. Kijk, de Nederlandse weerinstituten zijn gewoon heel politiek correct. Hè? Altijd maar heel gevaarlijk. Peter Timofeef, Helga van Leur. Ja, en die dronken kabouter in Friesland. Die Piet Pauwsma. Daar hadden we het dinsdag nog over. Hadden wij nog over. Jan, weet je nog? Ja, dat weet ik nog. Ongelooflijk dat die dronken tuinkabouter ons dan gaan vertellen dat er niks aan de hand is. Maar onze Mark Putto, de man die het wel weet, die zegt, we vriezen met z'n allen dood volgende week. Ja, en nog één dingetje. We hebben gewet. Jan, we hebben ook gewet om een fles mooie Amarone, toch? Of niet? Echt, dat dacht ik wel. Ja, zeker. Waarom? Hey, maar nog even. Het is toch eigenlijk wel zo dat we om de havenklap een weeralarm krijgen van die mensen van Meteoconsult. Als er 3 druppels regen valt, dan schreven ze moord en brand dat we niet de weg op mogen. Nou kijk, Jan, één dingetje even corrigeren. Dat weeralarm komt van het KNMI. Maar goed, dat doet er verder niet toe. Nee. Doet er verder niet toe. Nee, maar dat is natuurlijk zo. Maar ik denk, dat wil ik toch nog even meegeven, dat aan het einde van de week, hè, als we die hele koude nacht hebben gehad, dan komt er ook een bak sneeuw aan. En moet je rekening houden in de kustgebieden met 15 tot 20 centimeter. Yes. Dus dat gaat behoorlijk veel over, dat schrijf ook. Daar woon jij. Ja, ik zit bij Haarlem en omgeving. Oh, Mark Putto. En Elfstede toch? Komt hij er ook aan? Want in 17? Nee, want dat heb ik gezegd. Dat wilde ik meegeven in dat item bij Pauw Nieuws. Daar was je zelf bij. Ja, daar was ik zelf bij. Ik ben natuurlijk heel consequent geweest. Ik zeg vanaf 98 al die Elfstede tocht komt er nooit meer. Nooit meer? Nee, en daar blijf ik gewoon bij. Kijk, we gaan er wel een beetje tegenaan schurken, denk ik. Als het lange tijd koud blijft. Ongelooflijk. En vergeet niet, hè, die bak sneeuw die er dan eventueel komt aan het einde van de week. Dat is natuurlijk funest, hè? Want die laag ijs die dan ligt. Ja, precies. Je ziet geen reet meer en je glijdt toch weg. Maar Mark Putto, die andere laffe weermannen die ons gewoon helemaal niet vertellen dat we met z'n allen kapot vriezen straks. Moeten wij bruine bonen in gaan slaan? Ja, wat moeten we doen? Wat moeten we doen om ons te wapenen tegen de horrorwinter, Mark? Nou ja, daar hou ik me niet zo mee bezig. Hallo. Ja, dan moet je naar Helga van Leur gaan. Die gaf hele leuke tips. Zoals? Ja, maar die leuke tips in Helga van Leur... een warme trui? Wat dan? Die heeft een enorme warme bruine trui. Nee, maar joh, echt waar. Nogmaals, de komende dagen gaan we het merken. Niemand bevroedt met DT hoe verschrikkelijk oud het gaat worden. Ongelooflijk. Hartstikke goed. Bevroedt met DT. Mark Putto met een P, een U, een TT en een O. Ontzettend bedankt en maken wat van. En mochten we elkaar niet meer spreken, het was... En genoeg. Ja. Oké, wederzijds helemaal. Dag, Pinto. Dag. Dag. Zo. Wat vind je daarvan, Raja? Dat is toch echt... We gaan dus kapotvriezen. We gaan dus kapotvriezen met z'n allen. Ja, ik vind het vreselijk. Ik ben echt een koukleum. Ga je nagaan. En dan ben je ook nog een koukleum. Heb je wel de ketel goed onderhouden? En warmbloedig en zo, weet je. Dus het is, ik vind de winter helemaal niks. Ja, dames en heren, jongens en meisjes. Raja Vergata, die is hier te gast. Is columniste, journaliste. Wat is allemaal niet, zeg. Wat ben je allemaal niet? Nou ja, ik ben vooral mens. Vrouw. Nee, nu zeg je wat je wel bent. Ik zeg, wat ben je allemaal niet? Wat ben ik niet? Ja, wat is dat voor vraag? Wat ben ik niet? Dan moet ik gaan nadenken over wat ik niet ben. Onwijs ingewikkelde vraag ook, hoor. Ja, zeg gewoon, wat ben je dan wel? Ja, wat ben je dan wel? Luister. Dan kun je zelf invullen wat ik niet ben. Jeetje zeg. Wat ben je wel? Nou, dat zeg ik. Mens, vrouw, journalist. Mens, vrouw, journalist. Programmamaker. Ik werk voor een heel leuk programma. De halve maan. Vertel op dan. Wat? De halve maan? Nee? Nee, je houdt voor opzicht. We gaan geen reclame maken. Nee. Maar ben je... dat wordt je vraag. Ben jij een Nederlandse Marokkaanse of een Marokkaanse Nederlander? Dat wordt altijd gevraagd, maar ik weet nooit helemaal wat ben jij. Ga je die vraag echt stellen nu? Dat heb ik toch niet gedaan. Dat deed hij wel. Ja, hij heeft het gedaan, maar ik verbaas me gewoon. Het is zo'n vraag dat ik denk, wordt dat nog anno nu gesteld? Wat ben je nou? Echt wel. Voel je je nou Marokkaans of Nederlands? Ik kan daar toch niks mee, Jan? Nou, dit is wel de tijd dat de jodenkoeken uit de schappen worden gehaald en dat de negen zoenen om worden gevormd tot zoenen. Dus ik wil gewoon Zwarte nog één Piet, keer... Zwarte Piet mag ook niet meer. Nee, die wordt blauw. Hè, dus ik wil nog één keer Smurfen. Weten... Smurfen. Worden ook blauw. Ik wil nog één keer... Ik was trouwens dit weekend hele waarom weekend blauw. Word ik daar... Hey, maar Janne, waarom word ik dan op het matje geroepen? Waarom moet ik daar verantwoordelijkheid voor nemen? Nee, matje. Wij zijn hier een open radioprogramma. Ja, en wij stellen open vragen. Geef matje te maar waarom hier. Moet ik jullie uitleggen wie ik ben? Ik ben gewoon omdat Raja. Jij onze gast bent. Ik ben Raja. Ik ben geboren en getogen in Amsterdam. Damsko. Precies. En ik kom gewoon uit Amsterdam-West. Ik ben gewoon een hele simpele ziel. Mensen hebben gezegd... Nou, dat is inderdaad waar. Dat is waar, hoor. Ik ben heel simpel. Ik kan echt... Mijn grammatica is ruk. Ik kan niet schrijven. Ik ben dyslectisch. Niet doen. Columns niet, schrijven. Je zit jezelf weer in een hoekje te douwen. Ja, ik weet het, maar het is echt zo. Wij zijn hier... Dit is maar goed, een voel je warm jezelf nou weer een Nederlandse Marokkaanse? Nou, ze heeft zichzelf net als een soort... analfabeet... Ik claim ook te kunnen... Een beproefde tactiek is dat, hè? Nee, dat is geen tactiek. Jawel, je zei even naar beneden. Doe ik zelf ook graag. Nou, ik ben een beetje oud en lelijk. En dan van, nou, dan heb je toch wel... Waar, nee, helemaal niet. Nee, schoonheid. Ja. Ik ben niet oud, ik ben ook niet lelijk. Maar ik, weet je, ik kan niet schrijven. En ik heb ook gewoon... Ik ben dom, weet je. En het is, maar toch ben ik interessant genoeg om hier te zitten, blijkbaar. Ik heb geen idee wat ik hier doe. Nou, ik moet eerlijk zeggen, dat had iemand afgezegd, hoor. Nee, dat is niet waar. Jullie zijn al 4 maanden bezig om mij hier naartoe te halen. Ja, ik ben je dat nou? Ja, echt waar. Er zou gehakt van mij worden gemaakt, jongens. Ik zie nog steeds geen gehakt. Ik heb geen idee. Maar waarom zouden we gehakt van jou maken? Ik weet het niet. Ik zag iets op Twitter voorbij komen van een of andere, ik weet niet, oude man. Die zei, Twitter... Via Twitter, Raja wordt gehakt gemaakt. Er is inderdaad één oude man op Twitter. Dat is een ontzettende eikel, is dat? Die is pas oud en lelijk, Jan. Ja, zeker. Hey, wat vind je van de Nederlandse samenleving? Is ook zo'n open deur, sorry, ik verzoek. Is een open deur? God, dat vragen we echt aan iedereen. We hebben hier economen, we hebben hier geestelijke, we hebben hier sporters, we hebben hier God en zijn malle moer. En aan jou mogen we niet vragen wat je van de samenleving vindt. He? Het is een godvergeten schande. Nou, we zijn vier maanden bezig met een konijn hier binnen te krijgen. En geen enkele vraag was anders. Het enige wat ze hebben gezegd, vrijheid van meningsuiting. Ik ben een Nog één keer. Wat vind je nou eigenlijk van de Nederlandse samenleving? Ik vind de Nederlandse samenleving echt geweldig. Kijk. Bro. Echt geweldig. Weet je, los van het feit dat ik natuurlijk kritiek heb op bepaalde losers met die te ver kunnen gaan en dat de samenleving verruurt, dat zie je aan alle kanten, dat zie je ook aan de politiek. Tuurlijk vinden we daar met z'n allen iets van. Dan moeten wat we daar vinden vooral we daar precies van, met z'n allen van? Daar dan? Vinden we iets van en daar moeten we vooral iets van vinden, want we hebben geloof in het fenomeen vrijheid van meningsuiting. Maar... Ik woon in Amsterdam-West. Ik ben geboren en getogen. Ik werk in Hilversum. Ik reis door heel Nederland voor mijn werk. Het Nederland is zo'n prachtig land. Het is echt een mooi land. En mensen zijn te zuur. Je moet gewoon, vind ik, en ik ben er positief van. Misschien ben ik soms wat naïef. Maar ik vind gewoon, Nederland is gewoon een heel mooi land. Met heel veel potentie en heel veel mooie mensen. Daar moeten we naar kijken, weet je. Je moet gewoon kijken naar elkaars kracht en naar elkaars schoonheid. En het klinkt misschien heel zweverig. Maar ik kijk toch echt liever naar wat ons verbindt dan wat ik vind van jou. Jij bent slecht en jij bent dit en dat. Nou, ik ben helemaal niet slecht. Nee, maar om gewoon eventjes uit te vergroten. Dat gewoon heel erg leeft in Nederland. Nou, wat verbindt ons, meid? Hey, wat radio. Even radio. Ja, ik ben ooit begonnen met radio. En welkom bij NTR. Dit is toch een NTR-programma aan het worden zo? Zeg erg, eens even de aardigste. Erg! NTR is toch een geweldig programma? Ik loop zo vast op. Maar goed, die samenleving waar we het niet over mogen hebben, weet je. Tuurlijk wel. Hoe moeten we dat nou gaan doen? Want er is gedoe met allochtonen, autochtonen. Moeten wat we nou voor gedoe? Wat voor gedoe? Nou, je weet toch dat er wel gedoe is? Nee, gedoe is zo'n breed woord. Omschrijf gedoe. Definieer gedoe. Je woont in Amsterdam-West. Je weet wel wat het probleem dus betekent dat inherent gedoe? Kom op, Jan. Nou, er is veel gedoe, toch? Niet? Er is toch een probleem met Marokkaanse jongeren bijvoorbeeld? Benoem ze eens concreter. Wat voor problemen? Jij weet helemaal niet van de overlast van Marokkaanse jongeren. Nee, ik ben benieuwd hoe jouw perceptie is. Wat voor problemen? Er wordt wat criminaliteit uitgevoerd. Wat door, criminaliteit? De Marokkaanse jongen... zijn geloof ik 5 tot 6 keer vaker in contact gekomen met de politie dan autochtone jongeren. Dus er is een probleempje. Ja. Als je opsporing verzocht kijkt, zie je ook wel dat het vaker komt. En dan vraag ik me af, Wat is er daar aan de hand? Ja. Wat, is nou, wat gaan we daar nou mee doen met z'n allen? Ik geloof dat er zeker wel wat aan de hand is. Ik was ik was gewoon aan het dollen. Maar, ja, meid. ik woon in Amsterdam-West en ik zie de problemen. Ik zie de problemen. Je hebt ook absoluut gelijk. Maar er liggen ook heel veel dingen ten grondslag aan die problemen. En de media die vergroot het natuurlijk enigszins. Tuurlijk, liggen allemaal in de media. Nee. Ik ben zelf programmamaker. Ik weet precies hoe men te werk kan gaan. Ik zeg niet dat het altijd zo is. Maar we weten allemaal zo ongeveer wat er speelt. De een zegt, nou ja, het komt alleen maar de schuld van de achtergrond van die mensen. En dan moeten we van alles aan doen. En de ander zegt, nou, god, onzin. Hoe moet het dan? Moet de samenleving zich aanpassen aan mensen die zich anders gedragen? Of moeten mensen zich anders gedragen? Nee. Je bent hier, je leeft met elkaar en je moet op een gegeven moment toch met elkaar door één deur. En de mensen die hier wonen en Nederlands spreken, dat zijn gewoon allemaal Nederlanders. En je moet je aan elkaar aanpassen, vind maar, maar mag ik het nog even een punt wat ik net wilde maken? Maar ten grondslag aan diezelfde problemen waar je het net over had. En die onderschrijf ik absoluut, die zijn er. Ja. Maar ik weet natuurlijk ook dat er een aantal problemen zijn vanuit die doelgroep die gebaseerd zijn op bepaalde psychische ziektes. Er zijn een heleboel Marokkaanse jongens en daar zijn onderzoeken vol over geschreven. Die heb ik allemaal gelezen. Ik heb psychiaters en psychologen gesproken. Marokkaanse jongens hebben 7 keer meer kans op schizofrenie. Hoe komt dat? En op psychoses. Hoe komt dat? Dat komt omdat ze toch zich moeten laveren tussen verschillende werelden. Dus de Nederlandse samenleving, maar ook hun traditionele achtergrond of culturele achtergrond, religieuze achtergrond. Daarbij misschien niet altijd in het gareel worden gehouden zoals de dochters, maar dat ze meer vrijheid hebben, niet weten om te gaan met die vrijheid, in combinatie met allerlei verdovende middelen, zorgt ervoor dat heel veel van die criminele jongens die in de criminaliteit terechtkomen en dus draaideur criminelen worden uiteindelijk, eigenlijk gewoon psychisch ziek zijn. En er zijn er wel heel veel dan. Dat zijn er heel erg veel. En er zijn rapporten over geschreven en die zijn allemaal gepubliceerd. Maar dan komen we op het punt namelijk dat dat voorkomen had kunnen worden als er beter was geïntegreerd. Het punt is dat heel veel van die jongens juist te geïntegreerd zijn, waardoor ze psychische ziektes krijgen. Dus ze krijgen psychische ziektes omdat ze zich aanpassen in het land waar ze zijn geboren. Oké, maar dan komt er dus dat conflict met die ouders die heel anders zijn en traditioneel. En ze proberen aan de ene kant, ze staan op 2 sporen. Het is echt zo. En dat is toch wat Jan zegt, toch waar? Dan is dat toch, dan hadden die ouders misschien toch al wat eerder zich kunnen aanpassen. Ja, het gaat over de 5e generatie. Gekomen zijn. Precies. Dus maar het probleem is intern. Het probleem is intern, maar je kunt niet meer van die ouders verwachten dat ze integreren zoals jullie dat willen of zoals wij dat willen. Dat kun je niet meer van die mensen verwachten. Die zijn oud, die zijn versleten. Ja, die vaders hebben keihard gewerkt voor Nederland. Echt mijn vader bijvoorbeeld. Zij is toch gewoon voor betaald? Nou, tuurlijk. Maar ze hebben zich kapot gewerkt. Dus je kunt niet van hun vragen, 50 jaar na dato leren even heel goed Nederlands spreken. Nee, dat maar ik zit in Amsterdam-Oost met Poont. In Amsterdam-Oost met Poont. Daar zit onze studio van een halve maand trouwens ook. We zijn buren. Oh, hartstikke leuk. En daar komen er jongetjes van een jaar of 5, 6, 7 Marokkaanse jongetjes. Ja. En die praten met elkaar zo. Een nieuwe generatie gaat geen stage krijgen, gaat geen baan krijgen. Ja. Want je neemt niet iemand aan die al voor de 5e generatie in dit land woont, maar de taal niet goed spreekt. Ja. Dan denk ik, die ouders. Daar ligt ook een verantwoordelijkheid. Je staat hier niet in de getuigenbank, maar ik wil graag daar zo'n antwoord op. Hoe kan het zo zijn dat die ouders niet, dat daar niet een kwartje valt, dat ze denken, mijn kinderen moeten goed de taal spreken van het land waar ze wonen, want anders hebben ze geen toekomst. Wat zit daar toch? Wat is daar mis? Dat het kwartje niet valt. Ik geloof wel dat het kwartje valt. Alleen heel veel van die jongens die doen buiten toch wel waar ze zin in hebben. Dus maar ligt het niet? Taal. Ze gaan naar school. Ik bedoel, je hebt het nu over een accent. Ze spreken toch gewoon Nederlands. Geen baan. Als je zo prut, ga je geen baan krijgen. Nee, maar dat is weer straatcultuur. En om dat goed in kaart te brengen, dan zou je samen met politie en justitie en hulpverleners samen met die ouders moeten kijken waar het probleem is. Natuurlijk kunnen wij als buitenstaanders projecteren op, goh, jullie moeten dit en dit doen, zodat wij jullie accepteren. Het taal spreken van het land waar je woont. Daar begint het bij. Absoluut. Maar om het ook in kaart te brengen, hoe slecht het gaat met die jongens, omdat ze een heleboel psychische problemen kunnen hebben, 7 keer meer kans hebben op psychische ziektes. Als je dat in kaart brengt, dan gaan die criminaliteitscijfers ook omlaag. Omdat heel veel van die jongens die vastzitten, die hebben eigenlijk psychische problemen. Is het toch niet zo dat in feite weten we de oplossing dus wel? Ik geloof dat justitie en politie achterlopen op het zicht op die jongens en die doelgroep. En daar is gewoon echt wat specifieke care voor nodig, zeg maar. Okay. Zorg. Ja, maar dan denk ik, ja, want het uitgangspunt is natuurlijk wel redelijk belangrijk. Het uitgangspunt zijnde dat je zegt, ja jongens, dus helaas, we begrijpen hier spagaat tussen traditionele achterafkomst en de westerse samenleving. Maar we zitten hier toch heus in de westerse samenleving. Ik denk ook dat mensen dan anders naar de doelgroep gaan kijken als zij dat beter in kaart kunnen brengen. En natuurlijk is de rol van de media daarin ook heel erg belangrijk. Dat is onze rol, zoals zowel van jullie met dit radioprogramma als mijn diversiteitshoekje bij de NTR, waarin wij ook dit soort onderwerpen aan de kaak stellen. Maar stellen jullie dan... Ja? Wij zijn echt taboe doorbrekend. De halve maan, het programma waar ik voor werk als redacteur, naast al mijn andere dingen. Wij hebben het over achterlating van Marokkaanse vrouwen in Marokko. We hebben het over homoseksualiteit. We hebben het over... De onderwerpen die we laatst hadden, was een jongen met schizofrene problemen, Marokkaanse jongen, die zat bij ons aan tafel om te vertellen hoe dat ging. Dat zijn wel taboe doorbrekende onderwerpen die wij van binnenuit proberen aan te kaarten. Want dat is ook belangrijk. Hè? Je zegt, hè, die criminaliteit, die draaideur criminaliteit, dat komt voort uit een psychische probleem. Maar ik heb nog nooit gehoord dat er een onderzoek is geweest naar bijvoorbeeld autochtone jongeren met psychoses en schizofrenie. En dat die opeens de HEMA leeg aan het jatten zijn. Ik heb dat nog nooit gehoord. Dus hoe kan het dan dat alleen in die hoek gebeurt? Ik denk dat die jongens, die doelgroep, de autochtonen, om het maar even zo te zeggen, die hebben natuurlijk hele andere issues. De Marokkaanse jongens die hebben... Maar dan ga je toch niet van jatten dan, als je schizofreen bent? Nou ja, in dit geval dus wel. Dat is hun uitlaatklep. Uitlaatklep is misschien de criminaliteit ingaan. Je uitlaatklep is hangen in een koffieshop en je jointjes roken en alcohol te drinken en dingen te doen die je dan doet, waardoor je in het hokje wordt gestopt van crimineel. Nee, in dat hokje word je gestopt als je criminele feiten pleegt. Tuurlijk, dat in dit geval zijn er ook een heleboel jongens die dat doen. Maar als je de achtergronden van die jongens ook heel goed in kaart kunt zetten met hulpverlening en politie en justitie, dan kun je dat beter is dus integreren. Nou ja, dat wou ik ook heen. Je stelt dus eigenlijk wel vast. Dat vind ik best een heel nieuw geluid. Uiteindelijk moeten we wel toe naar een situatie waarin die jongens zich dus ook leren gedragen. Maar dat is meer dan logisch. Nou ja, ik hoor het ook nog redelijk vaak zeggen dat we naar elkaar toe moeten integreren. Hè? Dus in feite heb je of je past je aan de plaats waar je komt. Of je zegt nee, met z'n allen vormen we een soort nieuwe symbiose. Nou, en dat kan ook. Maar ik geloof ook in hoor, Jan. Ik geloof dat van twee kanten moet werken. Want anders verwacht je alleen maar van de ander en doe je zelf bar weinig. Doe je dan zelf? Ik ben familie van leegwater. Nou nee, maar goed, mijn zoon moet morgen een betoog voor zijn HAVO doen. En dat gaat over dit specifieke onderwerp. HAVO, Jan? Ja, heb je een slimme kind. Ja, goed, hè. Ja, nee, maar die zegt ook inderdaad van ja, maar je nodigt iemand in je huis uit. Nou, als die een beetje anders is dan jij, is het heel leuk en kleurrijk. Dat is grappig, want die ken je niet. Maar op een zeker moment, dan komt hij er wonen. Dus ja, oké, nu kom je bij me wonen. Ja, dan moeten we toch even anders praten. Ze vinden het nog steeds leuk dat je anders bent dan wij. Want we leren er ook veel, we horen er ook veel van. Maar er zijn in mijn huis ook bepaalde dingen die we op een bepaalde manier doen. Daar hechten we nogal aan. Dan zouden we graag willen dat het zo bleef. En dan is dat natuurlijk... En dat is toch wel tamelijk hardnekkig. Want dan kom je toch ook op het gebied... En vind je dat een rare redenering? Want je verwacht natuurlijk wel... Maar zo geef je aan dat het nog steeds gasten zijn die komen in jouw huis en weggaan. En dat klopt in dit geval, maar in Nederlandse samenleving zijn er niet mensen die komen en gaan. Nee, dus in dit geval... Het is juist het blijven waar het verschil in zit. Als je nou komt, hè, de eerste generatie, die kwam werken, hartstikke fijn, bedankt, kleren gewerkt, allemaal waar. Met de bedoeling, zoals je ook weet, dat ze op een gegeven moment weer naar huis zouden gaan met nagedane arbeid. Nou, dat is dus niet gebeurd. Heeft de overheid dus... Nee, in geval wil ik niet zeggen, maar die hebben dat toenertijd niet goed in kaart gebracht. Niet heel slim ingegaan. Totaal niet. Dat hebben ze niet heel goed gedaan, maar dat is een beetje het probleem. Dat is dus door de knuffelcultuur geweest, voornamelijk bij de PvdA. Je mag niet zeggen dat het tweederangs burgers zijn, maar we behandelen ze als baby's. Ja, weet je, kijk, ik zit niet bij een partij. En, ik ook niet. Maar weet je, knuffelcultuur, ik weet het niet. Ik weet niet of het aan de Partij van de Arbeid heeft gelegen. Het is iets wat gegroeid is op deze manier. Waarin de overheid het op deze manier heeft aangepakt. Waardoor je nu met issues zit met bepaalde doelgroepen. Maar dat is toch logisch? Maar de overheid heeft het niet goed gedaan. De media heeft het niet goed gedaan. Maar moet er niet een keer gewoon van binnenuit worden gezegd van... En nou gaan we het godvergeven even helemaal anders doen. Gebeurt ook. Maar dat kan alleen maar als dus die ouderwetse cultuur komt te vervallen. Nee, want het is ouderwetse cultuur. Het is gewoon cultuur. En dat gaat wel. Maar als vervallen. Je de schizofrenie wil voorkomen... Ja, je moet de Nederlandse samenleving vergooien... of je moet dus die oude samenleving... Je moet jouw eigen cultuur, jouw eigen religieuze normen en waarden... gewoon in het hier en nu, anno 2012... gewoon op jouw manier maken. Nee, dat is allemaal wel goed. Maar zolang je maar geen roofovervallen pleegt. Maar als je, dat is een proces, Jan. Denk eens aan dingen als sharia, waar je toch ook af en toe weer eens over hebt. Ja, maar weet je, dat is een sharia, dat hebben we hier, daar hebben we toch hier toch niks aan. Dat gebeurt elders. Nou, ik denk dat ze in Saoedi-Arabië het ook niet lekker vinden om met een steen doodgegooid te worden. Nee, maar ik bedoel, waarom wordt dat elke keer geroepen dan? Nou, omdat er groepen zijn in Nederland die dat graag willen. Groepen als een voorbeeld van hoe ver het zou kunnen gaan als je die gedachte van integratie van culturen doorzetten, zouden ze zeggen. Oké, er zijn hier 2 miljoen mensen binnen, die geloven daar misschien wel in. Misschien moeten wij daar ook wel eens aan beginnen. Heb je dat zo? Maar ook mensen zijn daar zo bang voor, weet je? Want er zijn allerlei... begrijpelijk, toch wel. Nou, weet ik niet of dat begrijpelijk is, weet je? Ik bedoel, er zijn zoveel groepen en er zijn zoveel verschillende mensen. Ik bedoel, het is helemaal niet... Het land wordt niet overgenomen. Er komt geen tsunami van islamisering of van wat dan ook. Weet je, mensen gaan dan heel snel met termen smijten zoals de sharia. Nee, of, maar okay, dat weet je, we niet, ik bedoel, maar... Dit is een grote orthodoxe islamitische groepering ook in Nederland. Heb je het gemeten? Nou, er is een onderzoek naar gedaan. Er wordt geschat tussen de 20.000 en 25.000 mensen. Vind ik best wel veel. En dat zijn mensen die concreet in de sharia geloven. Ja. En in hoeverre denk je nou... Er zijn toch ook een heleboel andere orthodoxe stromingen in dit land... die niet alleen met de islam te maken hebben. Zeker. In hoeverre kan dat realistisch worden? Begrijp ik wel, maar de angst dat een gereformeerde zich opblaast... is gewoon heel klein. Ja, maar in hoeverre is de kans groot dat een moslim zich opblaast? Nou, groter. Want? Nou, dat is nogal een aantal keer gebeurd in de geschiedenis. Maar niet in Nederland, toch? We hebben het nu over Nederland. Waarover we het na het nieuws verder gaan hebben. Zeker weten. Het nieuws van hoeveel uur? 1 uur, denk ik. 1 uur! Tot zootjes! 1 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. De Cubaanse leider Raúl Castro houdt vast aan het eenpartijsysteem. In zijn slottoespraak op de Nationale Communistische Conferentie... zei Castro dat hij naast zo'n communistische partij geen andere partijen duldt. Door af te stappen van het eenpartijsysteem... zouden imperialistische partijen kunnen ontstaan. Castro verwees naar de Verenigde Staten, waar volgens hem de macht in handen is van rijken. Raúl Castro volgde in 2008 zijn broer Fidel op. De afgelopen jaren kondigde hij herhaaldelijk grote economische en politieke hervormingen aan. Maar tot nu toe is daar weinig van terechtgekomen. President Sarkozy van Frankrijk heeft maatregelen aangekondigd tegen de economische crisis. Zo gaat de BTW omhoog en komt er een nieuwe belasting op financiële transacties. Volgens de president beginnen de maatregelen tegen de crisis hun vruchten af te werpen. Europa staat niet langer aan de rand van de afgrond, zei hij. Schaatser Stefan Groothuis is voor het eerst in zijn carrière wereldkampioen sprint geworden. Op de afsluitende 1000 meter reed hij als enige onder de 1 minuut en 7 seconden... en steeg daarmee in het klassement van de 5e naar de 1e plaats. Zijn tijd betekende bovendien een Nederlands record. Het zilver was in Calgary voor viervoudig wereldkampioen Kyuhyuk Lee... En derde werd Thai Bum Mo. Beste Nederlander na Groothuis was Hein Otterspeer. Hij werd 7e. Bij de vrouwen ging de wereldtitel verrassend naar de Chinese Ying Yu. Zij hield op de slotafstand net genoeg voorsprong op de Canadese favoriete Christine Nesbitt. De Nederlandse vrouwen Margot Boer en Annette Gerritsen werden 4e en 5e. Dan het weer. Het KNMI waarschuwt dat het plaatselijk glad kan worden. Vooral in het oosten van het land gaat het op steeds meer plaatsen licht sneeuwen. En in de loop van de nacht kan het ook in het midden en westen gaan sneeuwen. Overdag temperaturen rond het vriespunt. En de dagen daarna zonnig, met ook overdag opnieuw temperaturen onder nul. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij de Echte Jan, de radioshow van Poont. En ik ben Jan Roos en Q is bad for you. Ja, en ik ben Jan Heemskerk en beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter, raad maar. Echte Jan, inderdaad, heel goed van je. Je kan straks gratis 0800-1121 bellen voor wat een geleuter. En de stelling van vandaag is, er heeft nooit, maar dan ook nooit... Maar dan ook nooit, een genocide plaatsgevonden op de Armeniërs. Maar nu gaan we weer verder met onze gast. Ja, want onze gast die maakte zich druk over een boek van de Joodse schrijver Robert Fuysje. Schreef een column waarin ze alle Joden dik noemden. En werd door diverse columnisten voor antisemiet uitgemaakt. Sleepte die allemaal weer voor de rechter en verloor. En we mogen haar dus antisemiet noemen. Maar volgens haar was het allemaal een grapje. En we gaan dus op zoek naar de opheldering met onze hoofdgast en onze grote vriendin Raja Fagata. Mooi uitgesproken. Heel goed gedaan, Raja Fagata. Maar hey, dat was wat knapper om dat in 5 regels op te schrijven. Dat hele verzijn, hè? Ja, dat is toch een periode van 2,5 jaar, Jan, wat je in 3 regels hebt knap, gezet. Ja, dat kunnen wij. Zo rollen jullie. Samenvatten. Man, oh man. Hey, maar even voor de duidelijkheid. Ja. Dit is toch een actualiteitenprogramma? Ja, dat is nee, we gaan ook weer terug naar het verleden. We gaan met de Dit is echt heel erg 2010, hè? Ja, maar wij bespreken graag het verleden met onze gasten. En helemaal als het iets leuks is geweest. Want ben je nou een antisemiet of niet? Nou, je mag het wel zeggen, blijkbaar. Ja, natuurlijk mag je het zeggen. Ja, je mag het zeggen. Maar dit was weer een vraag. Dus je geeft hier waarschijnlijk weer geen antwoord op. Ik heb bijna op al je vragen antwoord gegeven. Ja, dat is waar. Ik bedoel, ik ben geen loveback. Maar ben je een antisemiet? Nee, ik ben geen antisemiet. Weet je, ik bedoel, die column die is over 2 maanden precies 3 jaar geleden gepubliceerd. Ja, was je bij de tijd. Nou ja, ondertussen was er nog een hoop gesodemiet. Dat was de democratieprijs nog wel zou krijgen. Ja, dat was 2011. Dat was wel, als ik heel eerlijk mag zijn, dat was wel heel erg pijnlijk. Weet je, dat mensen mij 1,5 jaar lang antisemiet hebben genoemd, omdat een of andere suffe column in de revue werd gepubliceerd. Nee, suffe column, dat was inderdaad wel een suffe column, maar daar zei je dat alle Joden dik zijn. Ja, dat was dat was een generalisatie met het oog, dat kan je wel zeggen. Met het oog op het boek van Robert Vuijsje, die ook een bepaalde generalisaties de lucht in had gegooid. Ah, die had gewoon gezegd dat alle negerinnen bloed en bloed geil zijn. En daar heeft hij volkomen en ook volkomen en al meer dan volkomen volkomen gelijk in. Ja. En nou jij weer veel gaten. Precies. Mag ik mijn punt maken? Dus zonder dat je me interrumpeert? Nee. Interrumpeert? Okay. En je zei net al dat Jan al verbeterd was. Moet je even bagatelliseren, Jan. Zeg eens bagatelliseren, Jan. Bagatelliseren. Heel goed. Maar ik heb die column geschreven en wat je ervan mag vinden, dat laten we even in het midden, goed of slecht. Ik was misschien wat naïef, maar ik dacht, ik doe hetzelfde als Vuijsje en ik draai het om. Had je dat maar nooit gedaan? Ik was naïef, maar tegelijkertijd vond ik het wel grappig, want ik dacht echt, ja, weet je, dat kan gewoon toch in Nederland, want het is vrijheid van meningsuiting, et cetera, et cetera. Vervolgens zijn er een aantal bladen en bloggers zijn ermee aan de haal gegaan om mij op een bepaalde manier te framen en neer te zetten als antisemiet voor eigen persoonlijk belang. En ik had echt zoiets, wat gebeurt mij nu? Dat is toch niet de bedoeling dat ik zo word neergezet? Want dat is het laatste wat ik ben. Wat? Een antisemiet? Ja. Je noemt alle Joden dik. Nou ja, dat is toch niet antisemitisch? Nou, is dat antisemitisch? Hou je van dikke mensen? Vol vind ik mooi. Vol? Dat is eigenlijk, als je vol bent, ben je mooi. Dus ja, vol is vol? Ik pro-semitische opmerking eigenlijk. Vol is vol, Raja eerst. Nee, dat maak jij er niet van. Maar we hadden het over mijn column. Eigenlijk, als je zou uit moeten redden, gewoon zeggen dat ik eigenlijk heel pro-semitisch ben. Want ik vind dikke mensen heel aantrekkelijk. Ja, dat curvy, had curvy, had curvy. Je kunnen doen, hè? Nee, maar weet je, ontzettend een goede zet geweest. Mijn column was gewoon puur een knipoog. En dat er mensen zijn die mijn column niet hadden gelezen en daar een mening over hadden, dat vond ik nog frappanter dan alles. Alleen de knipoogje is een beetje, het ligt een beetje gevoelig. Het is ook 67 jaar geleden vandaag dat Auschwitz door de Russen werd ingenomen. En dan zijn een aantal mensen vermoord omdat ze Jood waren. En dan krijg je al snel, als je dan stereotypen neerzet, dat mensen denken, oh god, daar gaat de stoomblok richting. Waar zou je? Nee, maar dat begrijp ik wel. Alleen ik dacht echt als columnist, ik kan dat soort dingen zeggen. Nee, natuurlijk, maar je kan zeggen wat je wil. Wacht even. Jan, niet schreeuwen. Sorry. Ik dacht serieus waar, als mensen dingen roepen over andere doelgroepen, zoals Marokkanen, Turken en Surinamers, dan kan ik dat heel makkelijk omdraaien en een oppervlakkige grap over dikke Joden maken. Ja. Helemaal niet nagedacht over het feit dat mensen dat misschien op die manier zouden interpreteren, zonder dat ze de column trouwens hadden gelezen, want hij is nooit digitaal. En 2,5 jaar na dato, toen ik werd genomineerd, of tenminste, ik had een democratielintje gekregen voor die kleurrijke lijst die jullie net hebben lopen besje. Dacht ik echt van, oké, nou ja, leuk, ik heb een prijs gekregen, ik was voorgedragen. En toen hebben mensen op de vooravond van de uitreiking, en dat is weer de kracht van social media, wat ik tegelijkertijd heel mooi en sterk vind, maar tegelijkertijd zolang het maar niet negatief is. Nou ja, als het op zo'n manier wordt gebruikt en misbruikt, dat mensen echt letterlijk hadden opgeroepen dat ik als antisemiet dat lintje niet mocht verdienen. Nou, en dat vervolgens de organisatie dat zomaar klakkeloos bedacht van, op de vooravond van de uitreiking, nou, laten we dat maar eens gaan onderzoeken, want misschien zit daar een kern van waarheid in. Dat heeft me best wel geraakt en dat heeft me wel pijn gedaan. Dat heeft me ook wel doen beseffen dat vrijheid van meningsuiting niet altijd een tweerichtingsverkeer is in het land, weet je? Terwijl we daar wel met z'n allen voor staan. Je ziet daar discriminatie in. Nou, weet ik niet of het discriminatie is. Dus jij mag dingen niet zeggen die andere blijkbaar, mensen... Blijkbaar niet. Blijkbaar maar ik schrijf ook wel eens een column, hè. Maar als ik daar dus inschrijf dat alle Joden dik zijn omdat ze zich volgevreten hebben, omdat ze heel veel geld verdienen. Ja, maar dat is geen antisemiet. Dat is geen antisemiet. Wanneer wordt het antisemiet dan? Dat je zegt dat ze een grote neus hebben? Ik vind als je zoals een goede vriend, dat is een rabbijn toevallig, in dit geval Lodi van der Kamp. Die heeft toen een ingezonden brief gestuurd naar het Parool. Die heeft gezegd, bewaar de term antisemitisme voor mensen die het echt verdienen. Weet je, en er zijn een heleboel mensen op blogs en op social media die hele erge dingen zeggen over Joodse mensen. En die gaan dan vrij uit. Nee, die projecteren hun eigen bullshit op mensen zoals ik om ze weg te zetten, zodat ze zelf hun eigen straatje kunnen schoonvegen. Je had het net over vrijheid van meningsuiting. Dat je zei, er is een grens aan. Ben jij die grens dan overgegaan? Jouw vind eigen ik... grens? Maar jij hebt Joden beledigd. Nee, ik heb ze niet beledigd, want de Joodse gemeenschap heeft zich positief uitgesproken. Ik heb gesprekken gehad met Joodse mensen, met rabbijnen. Die hebben gezegd, ja, maar hallo, dit is geen antisemitisme. De term is zo beladen in dit land, zeker in Nederland, dat we niet gaan moeten smijten met die term. En als... Vind jij dat ze mensen aan de haal zijn gegaan, dat persoonlijk gewin, dat snap ik er nooit zo goed van. Maar goed, dat is wat je eigenlijk zegt, mensen die het is heel makkelijk. Een ander belang bij dan... Tuurlijk. Op het moment dat jij iemand neerzet als antisemiet, wat heel erg gevoelig is in Nederland, sowieso mondiaal. Maar dan weet je gewoon dat mensen daar helemaal van schrikken en in dit land gewoon meteen wordt neergezet als iemand die, terwijl je... Een puntje is ook dat Joden bijvoorbeeld door bepaalde wijken niet meer durven. Ja. Omdat ze of geen keppeltje meer durven dragen. Dat snap omdat ik. Ze worden lastiggevallen door veelal Marokkanen. Ja. En als dan een Marokkaanse columnist schrijft dat het allemaal volgevreten Joden zijn, dan begrijp je. Maar wacht even, ik heb geen negatieve reacties uit de Joodse hoek gekregen nogmaals. Sterker nog, er waren Joodse mensen die zijn opgestaan, die hebben gepleit voor mij dat ik het niet ben. Dus de heisa om mij heen was gewoon om mij neer te zetten en te framen als iemand die antisemitische geluiden produceert. Dan denk ik, ja, maar ik vind dat, dan denk je dus niet na als columnist of als blogger wat jouw verantwoordelijkheid is. Ga je echt tot aan het naadje om iemand zo weg te zetten, wetende maar, hoe mensen daarop kunnen reageren? Raja. Ik vind dat ziek. Was het nou een goed idee? De column? Ja. Ik heb daarover geschreven, naar dat hele lintje gedoe. Toen heb ik daarover nagedacht. En we hebben gesprekken met rabbijnen en Joodse vrienden. Toen dacht ik, nou ja, als ik het anders had kunnen schrijven, had ik het misschien niet zo gedaan. Maar ik was echt naïef. Mijn uitgangspunt was niet, ook ga even Joden bessen, want ik haat Joden. Totaal niet. Het was gewoon echt een naïef column van, oh, als vuistje dat kan, dan kan ik dat ook. Maar ja, blijkbaar kan het niet. Dat blijkbaar zoals Jan zegt. Of je nou wil of niet, zult je die verantwoordelijkheid moeten aantrekken, omdat je ergens bij hoort. En die mensen horen ergens anders bij. En dat ja. Ja, maar weet je, het punt, het feit dat ik zo werd weggezet, deed mij zo'n pijn. Zeker omdat dat lintje werd tijdelijk ingetrokken. Ik heb hard gewerkt de afgelopen 15 jaar. De journalistiek, hoef je niet uit te leggen, is best wel een pittig wereldje. Nou ja, en wij vinden het... Jullie vinden het makkelijk. Jullie vinden daar heel nee, nee, nee. Ja. Kijk, we cruisen daar ook met z'n allen doorheen. Maar wij zijn ook blank, hè? Jullie zijn blank, jullie hebben het makkelijk. Nee, ja, wij waar, zijn makkelijk. Waar we maken vingerknippen. En jullie hebben het. Nee, waar zo'n arme Marokkaanse meid, uit Amsterdam, die moet zwoeg. Bloed 25 uur per dag. Want anders komt ze niet aan de bak. Want al die fascisten in het medialandschap, die moeten ze niet hebben, want die vrouw heeft... Luister even, Jan. Waar het om gaat is, mijn ouders, gastarbeiders, hier in de jaren 70 keihard hebben gewerkt, die hun dochter zo hebben zien bloeien in media. En wat mensen nou vinden van mij, ze doet het goed of ze doet het niet goed. Nou, je doet het heel goed. Dank je, Jan. Maar waar het om gaat is, op het moment dat het lintje werd ingetrokken, en dat heeft mij nog het meeste pijn gedaan, hoor, is dat mijn moeder heel, heel blij naar mijn huis kwam die dag. He, van mijn dochter gaat een lintje ontvangst nemen. Ik ga met haar mee naar Den Haag. En ik kreeg 2 uur voordat ik naar Den Haag zou gaan een telefoontje van de organisatie. Ja, het gaat niet door. En dat heeft mij het meeste geraakt. Dat mijn moeder voor de deur stond aan te bellen en met tranen in de ogen gewoon hoorde van mij dat het lintje niet door zou gaan. Maar waarom heb je niet gezegd bij de tweede keer dat je wel mocht opkomen om te halen van, weet je wat je met dat lintje doet? Steek hem eens lekker, even. Lekker. Onwijs. Onwijs diep. Lekker. In je droge steek. Dat had ik kunnen doen. Pak dat lintje, rol hem op je vinger en steek hem zo in die vrome gat van je. Want deze neger buigt voor niemand. Heel goed. Ik heb had je kunnen zeggen. Had ik kunnen maar zeggen. Daar had jij de ballen niet voor. Nee, hè? Jawel, want je denkt, nou is toch lekker een lintje voor een Marokkaanse vrouw. Nee, nee, zo nee. Hard gesvoegd. Wacht eventjes. Je bent nu allerlei dingen aan het invullen. Dat ja, is echt... dat kan je wel goed. Dat, is, dat kan hij goed, hè, Jan? Ja, binnen ik de lijntjes. Nee, ik vind het niet oké. Okay. Ho. Oh, wacht. Jij gaat me niet voor de rechter slepen. Ik ga je voor de rechter slepen. Smart. En voor de Raad voor de Journalistiek. Nou, oh nee, die erkennen jullie niet. Nee, die erkennen wij niet. Ik zeg even, wij erkennen jou ook niet. We ontkennen jezelf. Wij ontkennen elkaar. Ja. Raja van niet. Gata, ik heb nog nooit van gehoord. Jan, wie? Ja, nee, Ik had hem inderdaad kunnen weigeren. Heb ik niet gedaan. Ik heb hem juist vanuit principiële redenen wel geaccepteerd. Nee, dat is gek. Principiële redenen. Dan zeg je, ik hoef dat ding niet. Nee, ik heb het geaccepteerd. Niet alleen voor mezelf. Want voor je moeder. Er hebben mensen zijn opgestaan. Oh, weer opgestaan. Ze staan wel vaak op, hoor. Ja. Dus een krap in de benen. Niet zo flauw. Mensen hebben zich ingezet omdat zij zagen wat er gebeurd was. Ze hebben brieven geschreven. Ze hebben petities getekend. Zonder dat ik het wist. Toen dacht ik, als ik het niet in ontvangst neem, ik doe het niet voor mezelf. Misschien moeten wij ook een petitie doen, Jan. Tegen Q-Music. Ik denk dat gaat helpen. Zou jij je handtekening onder een petitie Q-Music geef ons spel terug? Zou je dat je handtekening onder? Ik ken het spel niet. Hebben we dat net gedaan? Waar was je dan, joh? Hallo? Ben je schizofreen of zo? Ik zit met zichzelf bezig, mevrouw. We hebben toch wel meer kans om schizofreen te worden, Jan. Weet je? Ja, dus precies. Welke raai hebben we nou weer hier zitten? Je hebt Fatima tegenover je. Oh, Fatima, je laat ik. Stort het geld eens even terug. Hey, maak het nou niet meteen weer een politiek de twist geven. Verspilling van belastinggeld, daar hebben wij het niet over bij Echt Janne. Want wij zijn zelf verspilling van belastinggeld. En niet zo'n beetje. Raja Vergata. Raja. Mogen we jou heel erg bedanken nou, dat je hier was? Mogen we dat. Want we vonden het enig. Ja, ik vond het ook gezellig. Echt? Ja, ik vond het echt nou, leuk. Dan hebben zet het we, voort. Is dus niet geslaagd. Nee, nou ja, goed, we zouden er gehakt van hem maken. Jullie zouden gehakt maken van mij, ja, jongens. Ja, weet je, dan zien we zo'n leuke, aardige vrouw met krullen. En dan denk je, nou ja, maar schijnbedriegt. Dat gaan ook toch? Nee, want daar zijn gek op krullen. Daar kom je nu mee, dat schijnbedriegt. We hadden jullie dus eigenlijk gewoon wel gehakt van je moeten maken. Jan, je hebt nog 1 minuut. Moet je nou eens even horen, ontzettende jodenhater. Goed begin. Je moet oppassen, je zit zo voor de rechtbank. Nee, dit kan beter, dit kan beter. Nee, nou, meid, we gaan je bedanken, we gaan lekker want er wordt tijd voor weer een vreselijk muziekie. Plaatje. Jullie bedankt, ja, dat was leuk. Nee, je moet eens even, hier dit. Daar gaan we. Moet je Duran. God, wie verzint die rotzooi? Hier. Raja Vergata. Nou, dag. Dag. View to a Kill. Ik had toen al een hekel die luid toen ze hip waren. Echt waar. Even kijken in het draaiboek wat voor muziek we nog meer hebben. Want we raken zo'n beetje de bodem qua... Oh, U2 staat nog klaar. Nou, mijn pik valt eraf. Nou, Jan. En hier is het bruggetje dan weer. Wat hebben de veel geplaagde fans van Ajax weer een onwaarschijnlijk zware dag. Oh, hou op. Dat is niet veel. Ik wil niet veel zeggen, maar wordt het geen tijd voor een trainingswissel na 23 verliespen. 23. Zijn het er geen 27? Nee, dat kan ook nog. Dat is erger. 23. En wordt Feyenoord inderdaad kampioen. Ach, kan ook nog natuurlijk. En er is natuurlijk maar eentje die het weet. En dat is onze Jubor Guru. Sporten. Met Leo. Leo Driessen. Hele goedendag, Leo! Ja, een bijzonder goedendag, heren. Ja. Leo! Mag ik even zeggen dat ik het een enorme schande vind? Nou, dankjewel, hoor. Ja, ik weet waar je het over hebt. Q-Music zeker. Nee, ik heb het over dat jullie het eigenlijk ook al gejat hebben van Kees Schildbloemert in de tijd of zo. We gaan het even over sport hebben, ja. Leo. Ah. Oké. Okay. Maria de Vos voor de 5e keer wereldkampioen veldrijden. Maar dat muisje krijgt nog een juridisch staatje, hoor. Want de erven, Schildpoort, die zullen jullie niet met rust laten, ja? Dat hebben die knap, met veldrijden keer. Te maken. Vijf Mag keer. Je het nog één keer horen? Wereldkampioen. 5 keer wereldkampioen. Maria de Vos, veldrijden. Maria de Vos. Leo. Leo, even bij de les. Ik ga toch niet, we gaan er niet over met een fiets door een stront heen baggeren. Daar gaan we het er niet over hebben. Dat was ook een lange wedstrijd, hè? Ik had een hele lange wedstrijd, ja. Ik was bij VVV RKC. Nee, ik had het over Djokovic tegen die klamme Spaanse nicht. Pardon? Tennis. Oh, tennis, ja. Nou, kom op, je bent toch wel zoveel sportliefhebber dat je dat toch wel mooi vond, of niet? Ja, maar ja, ik was... Ja, nou, inderdaad, want ik stapte in mijn auto om naar Waalwijk te rijden... voor die fantastische wedstrijd tussen RKC en VVV. Ja. En ik stap weer in mijn auto om uit Waalwijk terug naar Amsterdam te rijden. Ze zijn nog bezig. Ja. Nou ja, dat is wat... Maar, ja. Volgens mij, als sta je 7 uur op de baan... dan verdienen ze nog iets meer dan als wij 8 uur op het werk zitten, volgens mij. En zo is het met Leo! Ja. Hey Leo, laten we nou eens even over serieuze zaken beginnen. Ja, inderdaad. Ja, het wordt hoog tijd dat we het daar eens even over hebben. Is Ajax nou zo goed? Slecht? Of is Feyenoord nou zo goed? Nee, ik weet het. Doe jij hem even, Jan. Nou, ja. Is Ajax nou zo slecht of Feyenoord nou zo goed? Wat is het? Wat is het? Leo! Nou, het is wel duidelijk dat we vanmiddag hebben gekeken naar een afglijdende subtopper. En een subtopper die langzamerhand weer een topper wordt. Ja, ik had gezegd dat Ajax is het nieuwe Feyenoord. Ja, en andersom, blijkbaar. Oh. Nee, maar niet zo heel lang. En waar heb je dat gezegd en wanneer? Tegen wie? Op Twitter. Want Leo... Zo. Kijk, want... Sejak zei je ook. Heel leuk ook. Ja, Sejak. Zei ik ook. Niet leuk? Ja, enorm. Ga nou, best volgende week. Ja, Roos. Ja. Het gerucht gaat dat jij inderdaad af en toe wel eens leuk bent op Twitter. Oh, niet geloven. Ja. Nou, ik volg jou ook, maar ik zie het niet. Leo? Ja, Jan? Waar gaat Ajax eindigen? Want niet zo heel lang geleden zei ik nog tegen je dat ik had gedroomd en dat Ajax kampioen werd. En ik weet nu dat dat totaal onzin is. Ja, maar nee, Ajax gaat helemaal door het putje. Nee, putje. Ja. Rechter lijntje, Leo. Nee, ik zal nu voor de laatste keer nog een keer een serieuze analyse geven. Of een voorspelling voor de rest van het seizoen. Oh, ja. Twente, ja. Dat heb ik al eerder gezegd. Neem die nou maar serieus. PSV gaat nog de nodige onnodige punten verspelen. Ja, en als die slisback wordt ontslagen. Oh, ja. Je zegt niet nou weer, meneer Rutte, niet weer slisback noemen. Nee. Meneer Rutte praat heel gewoon, maar met een ander accent dan wij. Ja. Wat mag ik jou adviseren? Jan, één rechtszaak tegelijkertijd is meer dan genoeg. Ja, je hebt gelijk, maar wat een schande. Schilpen wordt aan je reet hangen. Ja, die krijg je gewoon achter je broek aan. Ach joh, die is toch al dood? Hey, maar de erven schilbroert niet, hè? Leo. Ja. Ik denk stiekem dat Fred Rutte gewoon tot mij in Eindhoven zit. En gewoon die kampioenschaal mee naar huis neemt, Leo, dat denk ik. Ja, dat is wel het meest logische wat je nu kunt verwachten. Maar ik verwacht echt nog wel wat slippertjes van PSV. Want wat ik heb gezegd gedurende de winterstop... trainer die heeft aangekondigd dat hij weggaat. Ja. Dat, en op het moment dat het dan het erop aankomt of een speler bereid is... om iets extra's voor een trainer te doen... dat is dan niet meer zo. Ik ga weg. Ik ga weg. Hou op, man. En het McLaren-effect. Jongens, kom op, het is sport. Het is hartstikke belangrijk. Wat wil ik even? Ga je nou over auto rijden? Wel voor de Formule 1? Ja, dat wordt een gezellige avond. Dit is een leuke avond. Als jij met rechtszaken bezig bent, is dat ook echt niet met je te leven. Ja, ik ben gewoon kwaad. Ja. Het spel van die kabouter. Die kabouter die zit hier verdomme al 2 jaar zich de ja, pestering te knippen aan. Het blijkt dus gewoon. Dat tuig van Q-Music, die jatten dat gewoon. Ja, dat zeg jij. Je moet gewoon zo zien, als dingen zo simpel zijn, dan bestaat de kans dat ook iemand anders het doet. Ja. Wordt AZ nog kampioen, Leo? Ja, maar niet dit jaar. En ik zou je zeggen, dat wat ik al eerder zei, analyseer nog even door. Op Feyenoord, dat sluit aan. Ja. Met die ene nieuwe spits die een beetje aan Kees Kist doet denken. Het gaat uiteindelijk tussen Twente en Feyenoord. Dat zei je wel, ja. Ja. Maar die Guidetti, die is wel goed. Oh ja. Maar als die dus niet lekker speelt, of pijn heeft in zijn neus, dan hebben ze geen spits. Nou, het is geen watje, want hij was ziek deze week. Ze hebben hem wel opgelapt en het was bijna dood. Toch, ik ga toch nog even een serieuze moeilijke vraag stellen aan Leo. Doe maar. Leo! Ja, en mag ik nog even zeggen dat Louis van Gaal, die heeft echt een bekeuring gehad, hè, van de Amsterdamse politie. Waarvoor? Snorren. Leo! Ja. Die serieuze vraag is mij net ontschoten. Jij moet even improviseren. Ja, improviseren is niet zo mijn forte, Jan. Ik lees dat draaiboek voor en dat is het wel. Ja. Nee, ik had echt een serieuze vraag. Oh ja, ja. Ja. Noem 1 speler bij Ajax in de basiself die daar eigenlijk hoort te staan ook. Zo, dat is wel een hele lastige. Eentje. Dat je denkt, nou, die kan wel voetballen bij Ajax. Verdomme. Ja, dat ook. Want de keeper is slecht. Alle verdedigers zijn slecht, behalve Vertonghen. Het middenveld is vreselijk slecht. En de aanval is waanzinnig slecht. Nou. Kun jij niet de analyse doen voortaan, Jan? Dat ik gewoon knik. Maar Nee, eigenlijk waarom niet? Nee, Leo, we vinden het gewoon leuk om met jou te bespreken. Het doet er niet zoveel toe dat je niet zoveel verstand van hebt. Zo. Het is gewoon gezellig. Nee. Wat dat betreft heb ik me aardig snel aangepast aan... Nee, joh, niet aan jou, Jan Heemskerk, maar aan jouw doos. Gelukkig, ik denk dat gaan we nou... Jij kent Bram Moskowitz, Leo? Ja? Ik zou me een beetje rustig houden dan. Hè? Dreigen! Dreigen! Ja, we gaan zo een rechtszaak tegen je beginnen. Zijn er nodige mensen ook op vrije voet op dit moment, meneer Oos? Oh ja, ja, ja. Ja, weet je trouwens, dat was ook wat, hè? Je hebt het over de Holleder. En er zei Peter... maar die is dus op vrije voeten. En er zei Peter R. de Vries van... ik heb met hem gesproken in het dorp, maar ik kan niet vertellen waar het is. Nou, dat was in Bergen. Bij mij in het bos. Dus je had gewoon als een doorzeefd stuk lichaam... Dat was gewoon in Bergen. Met je de hond van je moeder uitlaten. Dat was gewoon bij ons in het dorp. Ja. Ja. Of denk je dat het niet verstandig is om dat te zeggen op de radio? Nou. Nee. Willem, als je luistert, Moskowitz staat klaar. Wat? Leo! Nou ja, maakt niet uit. Ja, wel, want jij bent onze analyticus. Volgende week. Wat is er volgende week? Weet ik veel. Weer een competitieronde schat ik zo in. En dan en is er iets te voorspellen nog? Ik vind het zo leuk dat als Leo iets voorspelt. Ik zou zeggen, zondag is wel de meest leuke wedstrijd volgens mij is NEC Feyenoord. Die dan. Ja, leuk. Al was het alleen maar omdat ik hem doe. Nou, voor de rest spreken we elkaar volgende week weer. Ga jij nu het gesprek afnokken? Ja, ik moet namelijk enorm nodig dit nog en dat nog. Oké. Leo, Driesen, dankjewel jongen. Maak er een mooi feest van. Ik zal het doen. Dag Leo. Dag Leo. Succes met de rechtszaken. Ja, dank je. Dag. Q is good for you. Bye bye. Echte Janne. Jan Roos. En Jan Heemskerk. Ja, sommige mensen noemen hem een koning. Wij noemen hem Martin. Ik kijk al tijden met verbazing naar die ploesreclames. Dat is een spotje van een supermarkt waar een stel vakkenvoelers producten aanprijzen. Een van die vakkenvoelers is een stevig meisje. Maar laat ik eerlijk zijn, het is gewoon een dik wijf. En dat dikke wijf prijst dan zonder blieken of blozen speklapjes aan. Ik denk niet dat er iemand daardoor naar die winkel rent. Het is een beetje alsof een aidsleier onveilige seks aanbeveelt. Maar dat dikke grietje is onderwerp van veel spot. En daar houdt Martin niet van. Want laten we eerlijk zijn. Ik lig liever op een varkentje dan op een hazenwindhond. Een magere vrouw is niets aan in bed. Het is alsof je de liefde bedrijft met een strijkplank. De volgende dag voelt je schaamstreek als het gezicht van een knock-out geslagen bokser. Na een nacht rampentampen op een dun wijf doet alles pijn, omdat je ligt te ketsen tegen een zak met botten. Lekker wiepen doe je met een volle vrouw, met vlees op die tieten, op die billen en op die buik. Maar laten we eerlijk zijn, je kan beter op een waterbed vallen dan op een stenen vloer. Als je begrijpt wat ik bedoel. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. En ik moet eerlijk zeggen dat ik dat dikke wijf van die plus niet zou doen. Ook Martin heeft zijn grenzen. Wat een olifant. Ja. Nou, een schitterend stukje. Is ook maar een mening. Nee, ja, nou ja, maar een hele valide mening. Maar Martin mag dat gewoon zeggen. Zeker. Ja. Trouwens, nu de SP op de absolute meerderheid in de virtuele Tweede Kamer afrost, Jan. Oh, nee toch? Jazeker. Wenden wij ons in wanhoop tot de enige linkse partij die mogelijk erbarmen met ons heeft. Nee toch? Het Haags geluid. Een hele goede nacht, Sjoerda Dikkers van de PvdA. Goedenacht. Alles goed, Sjoerda? Ja, alles goed, dankjewel. Goed. Jullie ook? Ja, heerlijk. Ja, absoluut, absoluut, absoluut. Maar nou eigenlijk niet trouwens, want de SP is dus alweer gegroeid. Ze blijven maar groeien. Elke week kruipt er weer eentje bij als we Maurice de Hond mogen geloven. En waarom zouden we Maurice de Hond niet mogen geloven? Wij zijn bijna zover, durven we wel te zeggen, om op jullie van de PvdA te gaan stemmen. Nou, als jullie maar zorgen dat we geen grijspak en hoeveel omkomen van de honger in ons veel te dure huis. Wat gaan jullie eraan doen, Sjoerda? Het lijkt mij een deal. Ja, mooi, hè? Maar we willen wel iets meer weten nog. Wat gaan jullie nou doen? Hoe gaan we jullie weer de verloren grond herpakken? Ja, we zijn drukdoende natuurlijk, maar het is enorm lastig. Wat je ziet is dat de Partij van de Arbeid verantwoordelijkheid neemt in de eurocrisis bij de AOW. En daar worden we nu in de peilingen niet voor beloond. Ja, maar Joppe de Pop heeft gezegd van ik ga helemaal niks meer steunen. Ja. Dat zegt hij. Dan zou je dus denken dat, hè, dat Joppe de Pop dus dacht van ik ga ook een beetje, hè, de SP-taal uitslaan. En dan denk je nou, dat een knaller in de peilingen wordt dat. Maar dat heeft helemaal geen moer opgeleverd. Erg, hè? Ik vind het heel erg jammer. Maar het is ook wel zo dat het kabinet bezuinigt aan de lopende band. En wij kunnen ze wel steunen op het gebied van buitenland en euro en zo. We krijgen er niks voor terug. Nee, maar waarom doe je dan nog? Dan gaan we strenger worden. Dat heeft Job gezegd en dat steun ik van harte. Maar kan je toch zeggen, we steunen helemaal niks meer? Gewoon helemaal niks? Dat kan niet. We zijn ook gewoon een partij die verantwoordelijkheid draagt. Dus als het gaat om de euro, dat laten we niet klappen. Als het gaat om pensioen, wat een beetje betaalbaar moet worden. Dat is eigenlijk een verschrikkelijke spagaat. Eigenlijk wil je die Rutte in zijn gezicht spugen. Ja. Maar je bent ook menselijk en je hebt ook gezond verstand. Dus ach, wat is dit voor geleuter? Ik weet niet hoor. Maar dat het is geen breiklubje. Nee. Dit is de politiek. Ja. En in de politiek zeg je dan, ook al die euro, die steun ik ook niet meer. En die AOW steun ik niet meer. Die Rutte die kan helemaal de pest krijgen. En die oude mensen die gaan gewoon maar lekker doorwerken. Nou, die dreiging heb ik wel. Ja, oh, daar gaan we wel. Maar we zijn toch met z'n allen verstandig genoeg om na te denken wat het beste is. En is dat niet een beetje het probleem waarom de SP zo groot is? Want die zijn lekker onverstandig, staan lekker langs de zijde en te schreeuwen dat alles klote is. En jullie proberen dan toch nog een beetje verstandig te doen. Ik zou zeggen, stop ermee. Ja. Nee, dat zullen we niet doen. Maar waarom gaan jullie je dan wel onderscheiden? Want er moet er toch iets komen, hè, nu? Er moet nu echt iets komen. En begin nou niet over het sociaaldemocratie, want dat zien we allemaal niet meer zitten. Kom eens met iets nieuws. Ik zie dat nog steeds heel erg. Echt waar? Oké. En natuurlijk, we hebben een prachtig verhaal. Het gaat ons om Nederland geschikt maken voor toekomstige generaties. Dus de AOW aanpassen zodat wij en onze kinderen daar ook nog van gebruik kunnen maken. Zorgen dat we in een veilig Nederland wonen. Ja. En waar we ook nog goed voor elkaar zorgen. Nou, Jan en ik zitten niet te wachten op die AOW, hoor. Dan moet je bij de Sociaaldemocraten zijn. Hé, hey, dat was lachen. Welkom zijn jullie. Ja, welkom. Ja, nou, dat is lief, hoor. Dat waarderen we ook. Ik denk dat je mij niet in huis wil halen, hoor, Sjoerda. Ja? Nee, ik denk dat, want het is nu al, gaat nu al slecht met de PvdA, maar als ik bij jullie in de midden kom. Als jullie binnenhalen, gaat het nog slechter. Ik denk dat een grote grap is dat het juist alleen maar beter gaat. En dat moeten we toch niet willen met z'n allen. Hé, wat vond je dat? Dat was ook lullig, hè, voor Fransie. Ja, jammer, hè. Een PVV'er die had tegen hem gestemd. Ja. Nou, ik bedoel eigenlijk dat het zo jammer is dat hij tegen de code van de partij ingaat. Ja, dat hoort toch helemaal niet. Aan baantjesjagerij. Dat is jammer, hè. Nee, hij was gevraagd. Dat is een hele eervolle baan. Oh, ja. Ja, door dit kabinet notabene. Gevraagd. Zijn geen vrienden van de partij. Hij is gevraagd voor de commissaris. Waar komt dat verhaal dan vandaan dat hij eigenlijk tegen de erecode van de partij had geschonden door zichzelf naar voren te schuiven voor deze baan? Ja. Dat hebben wij gehoord. Ja, dat ken ik ook helemaal niet. Ja, nee. Jan, vertel het verhaal nog eens even aan Sjoerda. Komt die Sjoerda. Je mag namelijk niet. Dat is heel grappig, binnen de PvdA baantjes jagen. De grote grap is dat iedereen die ooit bij jullie in de partij heeft gezeten, ooit later burgemeester wordt, of wat dan ook. Maar de grote grap is dus dat die Timmermans, die mocht dit niet doen. Dat mocht niet van de partij eigenlijk. Want voor wie was het baantje eigenlijk beschikt dan? Nee, dat geloofde niet. Nee, we zijn heel trots op Frans. En we hadden het heel erg goed gevonden als hij naar Europa was gegaan om mensenrechten. U bent heel trots op hem en het zou heel fijn zijn als hij op zijn sodemieteren. Nee, we zouden heel blij. Ik ben heel blij dat hij terugkomt, hè? Of hij terug is in de fractie. Heel maar graag. Wordt hij dan niet ergens vlug burgemeester? Want dit is toch ook niet zo? Nee, ik denk niet dat hij vlug burgemeester wordt. Maar is het niet een beetje. Een tijdje weer fijn mijn collega wordt. Maar het is wel een beetje zo dat iemand die dan zeg maar, als we in de media over de media spreken, dat hij dan adjunct hoofdredacteur is. En dan komt de functie van een hoofdredacteur komt vrij. En dan solliciteert erop en dan wordt hij het niet. Ja, dan is die man weg. Nou, zeker nog, als het een led wordt, dan is hij helemaal weg. Nee, dus Timmermans heeft zoveel gezichtsverlies geleden, dus die moet nu weg. Ja, hij heeft helemaal geen gezichtsverlies geleden. Nou, van een led iets verliezen, zeg. Ja, dus van Letland verliezen. Dat de PVV eruit rancune tegen hem gestemd heeft. Hoe klein kun je zijn, zeg. Ja, dat is wel klein. Ja, dat is ook alweer zo. Ja, dat is ook wel zo. Ja. Ik vond het clipje wel leuk, die Frans heeft overgenomen. Die spreekt 95 talen perfect. Oh, ja. En dan denk je, dan wil je voor een achtelijke raad voor Europa werken. Die man die moet gewoon lekker bij een commerciële partij werken met al die talen. Het zakenleven. In de bloembollen. Ik ben er wel een beetje jaloers op, hoor. Ja, ik ook. Ik spreek niet eens Nederlands. Ja, nou, dat zou ik ook wel willen. Maar goed, ik kan dat niet. En daarom hebben we nu Frans. Die kan alles voor ons vertalen. Ja, dat is wel lekker. Dat scheelt alweer een tolk. Sjoerd, wil je nog iets kwijt? Ik bedoel, het volk luistert. Ik zou je vertellen, vijf zetels luisteren. En op dit moment telt elke zetel bij jullie. Nee, precies, elke stem. Als je nog een pitch wil doen. Ja, doe een pitch, zou ik zeggen. Waarom niet? Op een terrein. Nou, heel veel dank daarvoor. Ik zou zeggen, kom allemaal naar de Partij van de Arbeid. We hebben een nieuwe voorzitter, Hans Spekman. We willen 100.000 leden. Kom naar ons, we hebben het beste verhaal. En we zijn daarbij ook hartstikke gezellig. Ja, gezellig. Prima bier. Ja, prima bier. Bier! Dat is zinnig. Het is toch enig. Nee, maar laten we eerlijk zijn. Maar, ik weet, jij bent toch ook een beetje van het radicale. Ik hou wel van die gezelligheid. Van het radicale midden, hè, tegenwoordig. Ja, het radicale midden. Maar ik hou wel van een beetje gezelligheid. Ja, ik hou ook wel een beetje van gezelligheid. Maar als ik heel eerlijk ben. Wij hebben een slechte naam, hè, waar het gaat om gezelligheid. Nou, zeker. Je bent zo zuur als de augurk. Ik vind Sjoerda helemaal niet zuur. Nee, maar weet je wat de grote grap is? En dat is natuurlijk een beetje het verhaal, Sjoerda. Als jij moet kiezen, nou, ik weet jouw verhaal wel. Maar Jan, als jij moet kiezen tussen een biertje drinken met Jopper of Pop Cohen. Ja. Of met die blije slager van de SP. Wie zou jij kiezen? Nee, dan ga ik met de blije slager. Ja, iedereen gaat dus met die blije slager. Ja, dat is wel een dat je echt ding. Echt heel leuk bier drinken is met Jopper. Ja, maar dat gelooft toch helemaal niemand, Sjoerd. We moeten dit gesprek wel een beetje serieus houden. Maar die Spekman is toch wel een beetje een ook wel een soort van. Sorry, Sjoerd, je praat even door de hoofdredacteur van de Playboy heen. Ik dacht dat die Spekman wel een soort van gezelligheid was ook. Zo'n kooltruimman. Ja, we gaan een beetje drinken. Een man in een pyjama, dat kan dan nooit gezellig. Nee? Maar drink je op Cohen bier trouwens? Ja, natuurlijk drinkt iemand bier. Ja, eentje dan waarschijnlijk. Zo net niet gezellig. Ja, ik denk hij drinkt ook thee. Daar wist ik wel van. Nou, Sjoerda. We zijn eruit. Moeten we nog iets over megastallen doen? Over megastallen? Nee. Oh ja, natuurlijk, daarvoor bellen we je. Ja, bellen we eigenlijk dan. Ja, erg hè, die megastallen in Bosnië van onze centjes. Nou, het is niet alleen van onze centjes, het is van ontwikkelingsgeld. Ja, dat zijn onze centjes, toch? Krankzinnig. Krankzinnig. Nee, maar dat zijn toch onze centjes? Abramovic, begrijpen we het nou goed? Abramovic, de voetbalrus, zeg maar, zet daar in Bosnië een joekel van een stal neer met een heleboel beesten en krijgt daarvoor ontwikkelingsgeld uit Nederland. Zo is het toch, hè? Ja, hij zet die stal in Rusland neer en hij kreeg 7,5 ton uit Nederland van een potje van ontwikkelingsgeld. Dat is heel erg. Maar, Sjoerda, Jan zijn pragmatisch. Ja? Het is toch beter dat daar megastar stal komt met van die lekkere wandelende schnitzeltjes. In plaats van dat we in het een of andere gapend gat in Afrika flikkeren waar iemand een tank van koopt, toch? Het moet gewoon naar kindjes in Afrika. Die kindjes in Afrika. Gaan, oh, die hebben dat honger natuurlijk. In Afrika die daar goede gezondheidszorg van krijgen. En er zijn genoeg prachtige voorbeelden in hoe dat geld goed besteed kan worden. En het hoeft niet naar een steenrijke rust die daar... Maar dus komt dat geld terug, is de vraag. Ja, ik dat krijgen wij eigenlijk of vlees, altijd bij komt er dan vlees terug? Ja, wij hebben dat gevraagd aan de staatssecretaris en we krijgen nog antwoorden. Oh. Dus ik hoop dat we dat binnenkort... En ja, inderdaad, Jan heeft gelijk. Want als we dus niet dat ontwikkelingsgeld terugkrijgen van die vuile, smerige rotrus, dan wensen wij gratis carbonaatjes. Ja. Ja. Ik zeg gewoon kaartjes voor Chelsea, want hij is toch de baas van Chelsea? Kaartjes voor Chelsea. Ah, Chelsea hebben we natuurlijk. Dan kunnen we niet eten, Sjoerd. Dus volgens mij veel meer dan die carbonaatjes. Nou, als de SP aan de macht komt, zijn wij blij met een stukje vlees één keer in de maand, hoor. Ja. Godverdomme. Misschien beginnen we zelf wel meegestald. Ah, waarom niet, meid? Je hebt gelijk ook. Ja, toch. Dat ik is van de PvdA. Mag ik je hartelijk danken. Graag gedaan. Heel gezellig. Lekker slapen. Ja. Maken weer wat moois van. En red dit land. Ja. Doen we. We komen, hè. Als het lukt, komen we. Ja, als het lukt, komen we. Heel graag. Okay. Dag, Sjoerda. Dag, Sjoerda. Dag. Het Haags geluid. Ja, je denkt dat hem alles mee zit. Maar vergeet het maar. Er gaat ook wel eens iets mis bij hem. En zo blijkt uit. Dagboek van de liefdespanter. Soms zit het mee, soms zit het tegen. Kent u die uitdrukking? Nou, deze week zit het tegen. Tikt de temperatuur voor het eerst deze winter het vriespunt aan, geeft dat ene moeilijke palletje in de verwarmingsketel de geest. Dat gebeurt elk jaar, kost altijd 500 piek en nu zijn we het zat. Dus we drukken een nieuwe ketel in het hok. €2200 door de schoorsteen. Maar we zitten wel lekker warm. En dat komt goed uit, want dan kunnen we lekker de was op de trapleiding te drogen hangen. Want de trommel van de droger vliegt uit zijn lagers. Dood als een pier, einde oefening, oud schroot, online een nieuwe. En of we even 600 kunnen aftikken. Maar ja, kan je wel lekker je spullen drogen. Tenminste, als je ze zou kunnen wassen. Want de nieuwe droger is nog niet geplaatst of de pomp van de wasmachine maakt het geluid van een koffiemolen. Verdomt het nog water te pompen, waardoor de wasmachine half vol water blijft staan en in een baaiers van rode lampjes iedere verdere dienst weigert. De monteur komt morgen, reken maar op een meitje of drie als je mazzel hebt, want de nieuwe komt op 900. Dit dus na het debakel van vorige week, toen in de boot die notabene op de kant staat, een halve meter water kwam te staan vanwege massieve regenschade. Die dus liter voor liter moet worden opgezogen met onze nieuwe waterstofzuiger van €85. Waarna er 2 decimeter condens moet worden afgefakkeld met een baaierd aan vochtvereters van 20 piekjes per stuk. Dat is verder een druppel op de gloeiende plaat natuurlijk, vergeleken bij het schilderen van diezelfde boot, die namelijk eerst helemaal moet worden afgebikt, in 2 lagen menie gezet, geplamuurd en afgelakt. Een klusje dat ons op 3 mil komt te staan. Klein leed noemen ze dat. Nou, dan wel klein leed ter waarde van een roodje of 6-7 deze week. Maar desondanks klein leed. Nou, fijn. De liefdespanter gaat deze week extra blij zitten zijn dat we allemaal gezond zijn, we volgende week heerlijk kunnen schaatsen en dat er na regen altijd zonneschijn komt. Mijn god, wat een pokkenweek. Volgende week beter, hoop ik. Dagboek van de liefdespanter. Ja. Ja, per jaar levert ons treinverkeer, wist ik niet, al 4000 nieuwe liefdesrelaties op. Dat is natuurlijk geen wonder met al die vertragingen. Maar de NS gaat het aantal liefdesrelaties nog verder opdrijven met de speciale liefdestrein. Die aanloop, Love Train. In de aanloop naar Valentijnsdag op 8 februari eenmalig vertrekt vanaf het Spoorwegmuseum in Utrecht. Wij zeggen dus een hele goede nacht. Nienke Kooistra van de NS. Een goede nacht. Nou, wat een wereldidee. Wat een leuk idee. Ja, zeker weten. We gaan op 8 februari een hele speciale trein rijden met 40 vrijgezellen aan boord. Dat is wel een klein treintje. 40 vrijgezellen? Nou, dat valt wel mee. Het wordt een hele speciale trein uit het Spoorwegmuseum. Oh. Dus een mooie oude historische trein. Oh. En daarmee gaan we een soort liefdesrit door Nederland maken. Maar 40 vrijgezellen, dat is een gemiddelde gangpad in de spits. Nou, er is ook heel wat meer animo voor. Want de laatste update die ik had, we hebben er meer dan 200 mensen zich opgegeven die graag mee willen met de Love Train. Ja, Love Train heet die ook leuk. Leuk hoor. De NS Love Train. De Love Train. Ja, dat is het idee. Dialada. En hoeveel matrassen heeft u ingekocht? We hebben in ieder geval 40 zitplaatsen. 40 zitplaatsen. Maar ja, wat ik dus begrijp, is dat je tegenover iemand komt zitten, Jan. En daar heb je dan een speeddate mee. Oh, dat is leuk bedacht. Dat is leuk in bedacht. De trein. Dus tegenover, stel je voor, ik zit tegenover jou. Dan zeg ik, gut meneer, bent u van de mannen of de vrouwen? Nee, wacht even. U zet toch geen mannen tegenover elkaar, hè? Het is toch niet van Potenstein in die mooie oude trein? Nou, dat is wel interessant. Van de inschrijvingen die we hebben gehad, is echt een dwarsdoorsnee van de mensen. Oh, dat moet je niet willen, hoor. Dat moet je niet willen. Dus 20%. Er zitten studenten tussen zitten, er zitten forensen tussen, oudere mensen op zoek naar een maatje, maar ook jongens, die andere leuke jongens. Ja. En dus gaan al die mensen. Gaat u de raam ook afplakken, dat het dus een beetje donker wordt daarin? Ja, maar hoe moet je als soort profiel? De dark train. De dark train. Ja, leuk. Maar weten die mensen, moet je een profiel of zo invullen van jezelf? Dat je op zoek bent naar weet ik veel, een vrouw of een man of iets ouds of iets jongs of wat dan ook? Elke deelnemer, elke inschrijving heeft aangegeven welke romantische treinreis zij met hun nieuwe liefde zouden willen maken. Oh. En daar is van alles uitgekomen. Mensen hebben heel erg hun best gedaan met creatieve antwoorden. Oh, nou blijkt de Orient Express en de Thalys naar Parijs wel erg populair te zijn. Ja. Maar ook mensen die zeggen, het maakt niet uit als ik maar tegenover hem of haar zit, waar ik eindeloos mee kan reizen. Heeft u zelf als... Die vorige vriendin niet ontmoet heeft in de trein en dat graag nog een keer mee wil maken. Oh. Ja, ja, heeft van alles tussen. Zit u zelf wel eens in de trein? Elke dag. En zit u wel eens naast een man dat u denkt, nou, ik heb er wat trek aan hoor. Nee, ik ben net als alle andere reizigers, hè. En we weten dat er heel wat geflirt wordt in de trein. Ja, u flirt u wel eens. Er ontstaan meer dan 4.500 nieuwe romanten ja, in de trein. Ja, dat lazen maar, we ze. Maar heeft u wel eens een knaap bij de hand gepakt in de trein? Dat u zegt, ga jij eens even mee naar het NS-hoofdkantoor? Nee, dat is mij nog nooit gelukt. Heel veel andere mensen dus blijkbaar maar wel. Maar wat ik me afvroeg, de grote mythe is natuurlijk altijd... Het, ik zou me niet kunnen voorstellen hoor, want zo'n toilet is best wel vies vaak. Maar dan mag dat dan nu wel, stel je voor, de lust overvalt je in de liefdestrein. Want tenslotte zal toch wel een beetje broeierig sfeertje zijn daar. En binnen 2 minuten vind je daar je lustobject van je leven. Nou, mag dat dan voor één keer op de toilet? Op het toilet. Nou, we zijn maar een paar uur onderweg, dus... Nou, dat kan makkelijk, hoor. Als mensen echt verliefd worden, dat ik dat vanwijf op kunnen houden. Nou, ik kan binnen een minuut kan ik hem binnen hebben, hoor. Nou, we gaan met z'n allen meedoen op 8 februari. Speciale liefdesprijs. Kunnen we ons nog opgeven, eigenlijk? Nee, dat kan niet meer, want het zit vol. Toch? Ja, zit vol? Dat is nog niet gekozen, of wel? Er is nog niet gekozen. Nee, zie je wel. Deelnemers horen komende week, maar de inschrijvingen zijn zojuist gesloten. Nee, helaas. Jammer zeg. Nou, Nienke Koosstra van de NS. Als jullie leuke ideeën hebben voor een goede openingszin of onze deelnemers een beetje willen helpen. Nou, dat kost geld. Twitter dat vooral. Oh, zo. Hashtag NS, hashtag LoveTrain. Hartstikke leuk. Hashtag LoveTrain. Oh, nou, dat gaan we zeker even doen. Dames en heren, jongens en meisjes, 8 februari kunt u gratis sketsen in de trein bij de speciale LoveTrain. Nienke Koosstra NS, dank u wel en slaap lekker. Slaap lekker. Jullie ook. Echte Janne. Ja, je kan nu al bellen met het gratis nummer 0800-1121... om je mening te geven over de stelling van vanavond. En het is niet zomaar een stelling, het is een hele stelling. Er heeft nooit, maar dan ook nooit... een genocide plaatsgevonden op de Armeniërs. Maar eerst even dit. Er is geen zee te hoog, geen dal te diep. Of wij worstelen en komen boven, want wij zijn... Lieve Jannen. Gaan we, Jan. Ja, daar gaan we. Het wordt weer tijd dat we even een paar vrouwtjes die in de problemen zitten... eventjes uit het wak trekken, want zo zijn echte Jannen. We hebben een echootje. Nu nog eventjes de candlelight stemmen aanzetten. Komt hallo, Jan. Ja. Ben jij er klaar voor? Ik ben er klaar. Zal ik? Doe jij de eerste? Ja, is goed. Mooi. Het huissloof. Oh. Lieve Janne, ik ben huisvrouw. Oh. Ik was namelijk te belazerd om een vak te leren. Maar eigenlijk deug ik ook niet voor de poets. Oh. Ik ga al over mijn nek als ik de play moet boenen. En ik krijg jicht van het stofzuigen. Zien jullie nog mogelijkheden? Liefs, het huisloof. Zal ik huisloof eens een antwoord geven? Nou, dat lijkt me wel een kolfje naar je hand, Jan. Lieve het huisloof. Luister eens, meid. Het is begrijpelijk dat jij niet altijd zin hebt in dat huishoudelijke werk. Maar er is één probleempje, huisloofje van me. Je bent een vrouw en het is gewoon je taak. En het wordt tijd dat je je smoel houdt. Kusjes en een stevige hand van Dianne. Ja, of niet? Ja, wel, toe. Pak hem. Pak hou eens op zich. Ja. Oké, daar komt-ie. Ed Stopnaald. Lieve Jannen, ik ben mooi slank en dat wil ik zo graag houden. Maar mijn man wil liefst elke avond hutspot met klapstuk. Hoe krijg ik hem zover dat hij wat matiger wordt? Hij mag ook wel wat afvallen. Liefst Ed Stopnaald. Nou, dit doe kan ik dus zo ontzettend pissig over worden. Ja, willen ze zelf willen ze echt zo'n tandenstoker met tandvlees. En elke dag gaat er een half bakje rucola in met 3 druppels van bozensap. En dan moeten wij dat ook eens eten. Nou, sorry, dan maar niet. Wat een zeikwijf, met een zeikvraag. Ja, maar ook echt, hè, dan ga jij dus lekker zitten eten. Hè, met een lekker stukje stoofvlees, ik zeg maar even wat. En dan zeggen ze... Kan ik niet aanzien dat je zit te eten? Kan ik niet aanzien? Kan je niet aanzien? Nee, ja, dommer. Moet jij een pak rammel? Zeg je dat dan niet? Nee, dat durf ik niet. Ah, nou ja, prima. Straks wordt Vlammersje boos. Ed bezorgde moeder. Lieve Jannen, luistert jullie moeder wel eens naar die bagger die jullie maken? Liefs Ed Bezorgde Moeder. Nou, ik denk eerlijk gezegd niet dat mijn moeder luistert naar dit programma, nee. Maar als ze het zou doen, dan zou ze zeggen, jongen, dit heb je goed gedaan. Ze zegt namelijk altijd, jongen, dit heb je goed gedaan. Wat ik ook doe. Dat is wel mooi. Als je een moeder hebt, die dan zegt altijd, jongen, dit heb je goed gedaan. Ik geef even Bezorgde Moeder antwoord, hè, eentje. Ja, doe maar. Lieve Ed Bezorgde Moeder, krijg even lekker snel de tyfus. Groetjes, de Jannen. 0800-1121. Kun je bellen nu. Voor wat? Nou, ik denk, wat een geleuter zit ik aan te denken. Oh, waarom niet? Wat een geleuter. Wat een geleuter. Nou, Jan. Wat een geleuter. Ja, de Fransen die mogen het niet meer zeggen en dus daarom doen wij het maar. Niet omdat we het zeker weten of geloven, liever gezegd. Dit is een uiting van vrije meningsuiting en die is bij ons absoluut. En ondanks dat we met de inhoud totaal niet eens zijn, maken we toch maar het statement, zeg maar, zoiets. Dus, bel gratis naar 0800-1121 en geef je mening over de stelling. Er heeft nooit, maar dan ook nooit, en nog een keer nooit, er genocide plaatsgevonden op de Armenische. Bel nou, verdomme, want er staat niemand in de lijst. 0800-1121. En als je iets anders wil zeggen, of je hebt misschien een prachtig recept voor stoofvlees, of je denkt, nou, het wordt tijd dat ik een keer een liedje ga fluiten op Radio 1, kan je natuurlijk ook bellen. Want dit is natuurlijk wel een hele lastige stelling. Wie heeft die bedacht? Ja, jij. Kut. Ja, sorry. Jaapie! Goedenacht. Ja, dan, goedenacht. Kasper, luister eens, voor we beginnen over de stelling en de genocide en zo van de Armeniërs. Maar wat vind je nou van het feit dat Q Music ons radiospel gepikt heeft? Wat was het laatste, zeg? Jaapie, haal eens eventjes die peterselie uit je oren. Ja, ja. Q Music heeft ons spel gestolen. Schandalig. Ja, vind je niet? Ik vind het echt onvoorstelbaar. Wordt het niet tijd? Trouwens, flikker die helemaal op met die stelling over die Armeniërs en gezegd. Ja, maar ja. De stelling van vanavond, dames en heren, u kunt bellen naar 0800-112, is Q Music moet uit de lucht gehaald worden, want het stelen van de echte Jannen is een doodzonde. U kunt nu bellen naar 0800-112 voor deze prachtige nieuwe stelling. Jaapie de Groot, wat vind je van de stelling? Helemaal eens. Godzijdank, op jou kunnen we tenminste rekenen. Dank je. Dank je wel, Jasper. Wat een geleuter. Hey, Daniel. Dag Jantjes. Ja. Hallo. Dat is een enthousiast geluid. Vertel op, wat vind jij? Moet Q Music lucht het gehaald worden of niet? Ik heb gehoord. Ontkenning op misdaad op menselijkheid, genocide, is verheerlijking van genocide en misdaad. Dat, maar we hadden een nieuwe stelling. Ja, maar goed, dat wist Daniel toen hij belde. Nee, dat was genocide op Armeniërs, toch? Ja, dat gebakt niet uit. Maar dat is een hele grote misdaad. En wat vind je ervan dat Q Music ons belspel heeft gestolen? Iets bij jullie gestolen? Ons belspel is gestolen door Q Music. Nou, dat kan niet. Nee, dat kan toch niet? Dat is ook een schande. Jullie zijn zo bewaakzaam. Wat zijn we? Jullie zijn zo bewaakzaam. Ja, of zijn jullie Jantjes? Ja, je hebt gelijk. Ik weet niet wat je zegt, maar we zijn ervan overtuigd dat je gelijk hebt. Ja. Daniel, dankjewel. Hoi. Wat een geleuter. 0800-1121. En we gaan nu luisteren naar Wim. Wim, welke stelling ga jij antwoord geven, Wim? Nou ja, dat van Q Music, dat vraagt eigenlijk een nieuwe jingle, dacht ik. Hoe klein kan je zijn? Ja. Ja, dat kan je toch niet menen? Nee. Ja. Spikken van ons. Nee, maak een nieuwe jingle en een nieuwe rubriek of zo. Precies. Dat wou ik even... En Wim, wat zit er in dat halve liter blik wat je in je hand hebt? Dat is Grolskanon. Dat is Grolskanon. Dankjewel, Wim! Wat een geleuter. Het is niet te geloven, maar we hebben aan de telefoon Diane. Hallo. Hallo. Hoe is het? Hoe is het de bedoeling? Is dat je reageert op de stelling? Wat ik vind van de stelling? Oh, je bent Diane van het feestje. Ja. Ja, Diane die valt op mannen die op redactie werken. Toch al zijn mannen, toch? Ja, precies. Daar wordt ze hartstikke kledernat van. Meen je dat nou? Die op de redactie werken. Welke redactie? Welke redactie dan ook. Maakt niet uit. En Wesie die heeft haar uitgenodigd om het op het bedrijfsfeestje van Poon te komen. En daar heb je toch staan te tongen met een of andere cameraman. Ja, dat klopt. Echt waar? Ja, dat was niet te geloven. En je moeder staat ernaast. Ja, die heeft alles gezien. Vind je dat leuk als je moeder kijkt, als je met een man bezig bent? Nee, eigenlijk niet. Maar ik had anders geen vervoer. Diane. Oh, moeder, de taxichauffeur. Diane. Waarom bel je? Hoe bedoel je? Zomaar. Nee. Ja, zomaar. Ik dat me is een nou beetje gezellig. Je verveelt je een beetje. Nee, weet je wat we gaan doen? We gaan Jan doen. Hey, wist jij je trouwens dat die cameraman getrouwd was? Of is? Bijna was. Dat meen je niet. Dat meen je niet. Oh, wel. Dat wist je wel. Je aarzelde iets te lang. Dat heb cameraman je gewoon, je Rutger is getrouwd. En dan ga jij een beetje staan te klafbekken op zo'n feestje. Die arme jongen die is doodgeschrokken. Rutger is toch een presentator? Nee, de cameraman. Cameraman, hij heet Rutger toch, die cameraman? Met wie stond het tongetje rollen. Die is dus getrouwd, Diane. Is het dan wel verstandig dat je dat nu op de radio zegt? Dat vraag ik me af. Maar wat vind je daar nou van? Ik vraag het maar, hoor. Diane lijkt me geen type die met getrouwde mannen doet, Jan. Je hebt een prachtig huwelijk naar een schompers. Waarom doe je je trouwring af, Jan? Ik doe hem weer. Ja, ik heb hem wel op MSN, hè. Oh, heb je hem op bij MSN? Nou, ik zou hem even willen vragen als ik jou. Nu, op dit moment? Nee, hij is nou niet online, maar hij is er wel. Begrijp ik. Nou, ik zou even volgende keer als je MSN'tje aanzet en je zit er, dan zeggen: ben jij getrouwd, vuile smeerlap? Heeft hij ook kinderen eigenlijk? Ja. Meent hij niet? Hij heeft net een kindje. Echt? Ja, net. Nee, ik denk net 3-4 maanden of zo. Ze hebben op het moment dat jij met je tong achter in zijn huis zat te roeren, op dat moment lag zijn vrouw met de eerste persweer. Diane, maar ja, wat maakt jou het uit, meid? Je bent jong, je wil wat. Ja, natuurlijk. Ben je er ook, ja, maar ik was ook heel erg dronken toen, hè? Ja, echt? Oh, zeggen ze allemaal, hè? Maar dat is geen reden, hè, Diane, om een huwelijk te verkloten voor iemand. Nee, hoor. En heeft hij trouwens ook verteld dat hij christelijk is, en niet een klein beetje christelijk, maar gereformeerd? Oh mijn god. Ja, elke zondag zit hij op zijn knieën in de kerk. En nu zit jij op je knieën, maar niet in de kerk. Dat gaat een beetje ver. Maar, dus gewoon meteen alle banden verbreken. En? Dus alle banden verbreken. Ontvolg hem op de MSN. Ontvolg hem op de MSN. Oh, wacht eens even. Zitten jullie toch? Je zit toch niet te webcam seksen met hem? Oh, godverdomme. Nee. Mijn laptop loopt helemaal vast door de webcam. Dus daarom zet ik hem nooit aan. Oh. Maar heeft hij dat wel al voorgesteld? Van doe je broekje uit voor de webcam? Die getrouwde cameraman? Nee. Cameraman. Zo ver gaan we niet, hoor. Zo ver ga je wel, hè? Want je hebt je titel een keer laten zien op een radioprogramma, hè? Met Gerard Ekdom. Ja, ik weet wel wie je bent, Diane. Ja, dat klopt. Heb je het ook gedaan? Dat is een beest, hoor. Ik heb God almachtig. Ja, en Ekdom is ook getrouwd, maar dat maakt dan echt lekker uit, hoor. Als er maar een sleur van haar. Er komt echt hier niemand binnen. Die heeft die echt niet. Nou, Diane. Blijf weg, hè. Wil je nog iets zeggen over de stelling? Ja, ik vind van de Q-Music. Ja. Ja, nou, ik vind het goed. Oké. Okay. Dat ze ons spel hebben gestolen? Nee, dat die zender uit de lucht wordt gehaald. Heel goed. Hey, dank je. Dank je wel, Diane. Wat een geleuter. Leon? Hallo? Hallo? Hallo? Hoe is het met Jasper de Groot? Hoe het ermee is? Ja, met Jaapie gaat het wel goed, hoor. Ja, hij klonk heel opgewekt vanavond. Goedenacht. Dankjewel, Leon, voor de belangstelling. Wat een geleuter. Nou. Ja, weet je wat we gaan doen? Ja. Het wordt tijd voor een wippie. Oh, de nanuk. Ja. Zo, die hebben we bij de bal, hè, Q. Nou, zal ik het doen? Even wachten, even een momentje. Wat de kabouter die je wil. Wat is er nou weer, kabouter? Wees nou nog blij, jongen. We gaan een ton binnenslepen van de klote zender. Hè? Wat? Hoezo? Zij waren eerder met het spel. Oh. Niet. Oh. Godver... Is dat een geintje? Wat een ontzettende... Nou, dan kunnen we een nieuw persbericht sturen. Q, fantastische zender. Zal ik even? Nee, maar die Wim van Helden, hè? Dat is toch wel een kozer. Ja, nee. Prachtig, leuk spelletje, Wim. Jan, ik krijg het officiële persbericht onder neus. Het tweede persbericht is onderweg. Ja. Media van Nederland komt eraan. Jan leest het nu even, even voor. Wim, vriend. Hilversum, 30 januari 2012. Met ontsteltenis hebben we kennis genomen van het feit dat onze favoriete collega Wim de Superheld van Helden Beest al bijna 2 jaar een radiospel doet op Q-Music dat diverse trekken vertoont van het successpel op Echte Jan. Excuses aan onze geliefde collega, zei hij op zijn plaats. Al dus een woordvoerder van Poont, die eveneens aankondigt dat naar de medewerker die schuilgaat achter het pseudoniem Kutkabouter een intern onderzoek zal worden gestart. Ik wel, ja. Zegt Jan Roos, de hoofdpresentator van Echte Janne. Dankjewel. Te bedenken dat dat kutspel al bestaat, we hebben er altijd een hekel aan gehad. Tot zover. Dan luister ik een boutertje. Dus wij komen hier aan om deze show te maken. Jij begint te gillen. Ze hebben mijn spel gejat. Wij maken bombardie, persberichten, Moskowitz juridische stappen. De hele teringszooi. Ik heb de voorzitter al gebeld. We pakken ze. We gaan er een item van maken. En wat blijkt? En wat blijkt? Het is dus allemaal geleuter. Dankjewel, kabouter. En jongen, als je niet van die kleine beetje had, had ik ze gebroken. Wim, als je het hoort. Wim van Helden. Sorry. Leuk spel met die drie nieuwsfeitjes. Ja, goed programma ook. Ah, Wim, leuk. Weekend, Wim. Oh, straks gaat Q ons weer zoeken. Ja, we hangen. Maar goed, Wim. Sorry, wat gaan Wim. We volgende week doen? Oh, dat is wel even leuk trouwens. Volgende week hebben we Bobby Eden. Zegt die naam iets? Ja, dat zegt me wel wat. Ja, dat dacht ik al. Dat is toch die bloedgeile porno-ster? Dat is de vrouw die in de adult entertainment industrie in Amerika is gezien. Ja, die komt gewoon hier, die komt gewoon bij ons. Oh, en die gaat dan antwoord geven op vragen als... Geloof je nog een echte liefde, Bobby? Ja, of hoeveel pikken kan jij in je kont kwijt? Tegelijk, Bobby. En ik word hier wild van. Ik moet dan even iets leuks aan doen volgende week. Ik denk dat jij... Je moet zo'n over hebben van die roesjes als van die salsa. Dat denk ik wel. Vindt ze Bobby Eden wijd openvallend met veel krullend borsthaar... En een hele grote banaan in je broek. Ongelooflijk, dames en heren. Bobby Eden volgende week bij de echte Janne. Het is toch niet te geloven. Deze show wordt met een dag beter. We worden groot. En mochten we volgende week er niet zijn omdat we in de gevangenis zitten... omdat we Q-Music valselijk hebben beschuldigd... of de kutcomputer die is afgemaakt, wat groter kans is... dan alvast onze excuses voor het vreselijke slechte programma... wat dan gedraaid wordt. Sorry. Want er is maar één echt goed radioprogramma en dat is de echte Janne. En wat vind jij ervan, Jan? Volgende week met een nieuw spel. Dat dacht ik wel. Een hele goede dag. Slaap lekker. Maak wat moois van. En hou hard. Dag! Tot zover. Echte Janne. Echte Janne. Jij bent de baas van Playboy en je vindt het woord kutje vervelend? Nee, in een context, in een goede kutjescontext. In een goede kutjescontext vind ik het helemaal niet erg, maar...